nacht, het begin van maandag 10 juni. Michel Koenen met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA is bij de Europese verkiezingen in Nederland de grootste partij geworden. Volgens de definitieve prognose krijgt de combi 8 zetels in het Europees parlement. De PVV van Geert Wilders is de grote winnaar en gaat van 1 naar 6 zetels. 1 minder dan de exitpoll van donderdag. Die zetel gaat naar Volt. De pro-Europese partij komt op 2 zetels. In het Europees parlement blijft GroenLinks-PvdA gescheiden. De PvdA is aangesloten bij de SND-fractie, GroenLinks bij de Groenen. Bij de Europese verkiezingen lijken de radicaal-rechtse partijen in Duitsland, Italië en vooral Frankrijk flink te winnen. In Italië is Fratella d'Italia van premier Meloni volgens de exitpoll de grootste geworden met 26-30% van de stemmen. In Frankrijk is dat de partij van Marine Le Pen. Haar partij wordt meer dan 2 keer zo groot dan de partij van president Macron. Ook de radicaal-rechtse AfD in Duitsland won flink. Zij het dat in Duitsland de christendemocraten daar met een straatlengteverschil de grootste blijven. Oppositieleider Benny Gantz trekt zich terug uit het Israëlische oorlogskabinet. Gantz dreigde vorige maand al op te stappen als premier Netanyahu niet met een plan zou komen voor het naoorlogse bestuur van de Gazastrook. En dat plan kwam er niet. Gantz roept premier Netanyahu nu op voor dit najaar nieuwe verkiezingen uit te schrijven. En Max Verstappen heeft de Grand Prix van Canada gewonnen. De wereldkampioen hield in een soms nat Montreal Lando Norris en George Russell achter zich. Haascoureurs Magnussen en Hulkenberg die lagen korte tijd aan kop na de start. Ze waren de enigen met regenbanden. Het weer nog, vannacht bewolkt en vanuit het westen periode met regen. Het koelt af naar een graad of 9. Overdag bewolkt, langdurig regen dan. Vanmiddag in het zuiden even droger met kans op wat zon. Het waait stevig met vooral in het zuidwesten kans op zware windstoten. Het wordt ronduit koel bij 10 tot lokaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Lara Billy Rensen. De afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat. Het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. In het tweede uur de podcast in de serie Wat Blijft over natuurtalent, pianist Volke Nauta. U hoort de muziek van Harry van Hoof, dirigent en componist van verschillende grote hits en betrokken bij verschillende songfestivals. En we beginnen straks met schrijver en dichter Willem van Toren, bekend om zijn lichtheid en zijn eenvoud en groot stilistisch vermogen. Wat blijft? En we duiken vannacht in de evolutie van Taylor Swift. Van jonge ambitieuze country-artiest naar de grootste popster van het westelijk halfrond. En dat doe ik met mijn gast Sophie Ruttenfrans van de podcast Taylor's Era en ook samensteller van de bundel TS, 13 schrijvers over Taylor Swift. Sophie, fijn dat je er bent. Welkom. Leuk om er te zijn. Eerst eventjes, ik heb jouw essay gelezen. Daarin ontdekte ik dat jij bent begonnen als een geheim fan van Taylor Swift. Waarom wilde je dat geheim houden destijds? Ja, het was in die tijd absoluut niet cool om fan te zijn van Taylor Swift. Het was een beetje gênant zelfs. Het was heel, zelfs over slechte smaak. Hele slechte smaak. Ja, ik schaarde een beetje in het rijtje met de band Chips. De Nederlandse band Chips. Ja, oh ja. Dat is ook niet best. Nee. en die draaide jij ook? Zeker, ja. Ja. En nu ben je host van een wekelijkse podcast, Taylor's Era. Je hebt dus een essaybundel samengesteld waarin schrijvers de betekenis van Taylor Swift onderzoeken. Je bent nu een enorm luidruchtige fan. Hoe is dat zo gekomen? Ja, je kunt nu wel zeggen dat echt iedereen het weet, dat ik fan ben van Taylor Swift. Het is eigenlijk een beetje... Ik ben heel blij dat Taylor Swift is meegegroeid met de tijd. Ze is iets meer cool geworden dan vroeger, denk ik. En dat heeft ook wel te maken met dat ze die meisjesachtigheid een klein beetje achter zich heeft gelaten. En daarbij is ze nu... Ja, er is niemand groter dan Taylor Swift. Dus je kunt eigenlijk niet meer om daarheen. Dus daardoor wordt het steeds minder erg om fan te zijn. Je kunt er zelfs misschien wel een beetje trots op zijn inmiddels. Zeker, ja, ja. Taylor Swift is bezig met de Eras Tour. We gaan het straks allemaal uitleggen wat het allemaal betekent, hè, die Eras ook. Over een paar weken staat ze 3 avonden op rij in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En jij hebt die tour gezien in Stockholm, begreep ik. En dat optreden duurt 3,5 uur. Ja, dat klopt. Hoe was dat? Ja, het was net zo episch als het klinkt. We waren geloof ik om 4 uur 's middags al bij het stadion. En om 6 uur begon het voorprogramma. En om 11 uur 's avonds waren we eruit. Dus het was echt een avondvullend programma. En het was, het was ongelooflijk. Het was echt een spektakel. Maar dat moet je uitleggen. Waarom? Wat maakt zo'n avond? Want de 3,5 uur is echt best wel lang. Het is heel erg lang. En ik dacht ook, want je hebt ook al de Eras Tour film. Dus je kunt al thuis de film kijken. En dan weet je eigenlijk exact hoe het concert gaat. Dus ik had die gezien, maar ik dacht, er zullen wel heel veel pauzes tussen zitten. Want ze heeft heel veel dat ze zich omkleedt of dat er nieuwe decors komen. Maar eigenlijk is het 3,5 uur onafgebroken één grote show. Het is eigenlijk alsof je bij een soort eindeloze musical zit. Dus als de ene helft van de nummers is afgelopen, dan denk je, er komt nu iets nieuws. En dan verschijnen er weer dansers. Komt er een heel nieuw AI-decor met een slang die uit het podium klimt. Dus het is gewoon, het is echt een show. Ja. Zaten er nog verrassingen in voor je? Ze doet altijd een aantal surprise songs. En dat is ook waar de fans natuurlijk het meest naartoe kijken. Omdat we de rest allemaal al gezien hebben. Als je de film niet hebt gezien, heb je alles ook al op TikTok gezien. Dus je komt er gewoon helemaal niet onderuit. En de surprise songs waren voor mij wel het hoogtepunt. Want daardoor voelde het ook een beetje alsof ik bij iets unieks was. Toch, toch. Nou, we moeten dit fenomeen straks gaan ontleden. Dat doen wij dan samen. En daar hebben we een half uur de tijd voor. Dus iets minder dan dat optreden van Swift zelf. Maar ik denk dat het gaat lukken. Wat blijft? Alle bomen zijn dood in de dorpslaan. Er staat winter klaar om zijn werk te beginnen. Nog heeft hij niet ontbloot de witte zeis van het einde van weer een jaar. Hagel, sneeuw en ijs. Maar zijn hand op de schede ligt al gereed. Je hoort hier schrijver, dichter en vertaler Willem van Toorn. Met alle bomen zijn dood. Willem van Toorn is op 31 mei overleden. Van Toorn debuteerde in 1959 zelf als schrijver met de novelle De Explosie. Een jaar later verscheen zijn eerste dichtbundel Terug in het dorp. Hij schreef in totaal ruim 40 romans, verhalenbundels, kinderboeken, dichtbundels, essays en vertaalde veel, onder meer Kafka. Zijn uitgever Querido roemt dan ook zijn groot en veelzijdige oeuvre. Dat opvalt door, zo zeggen zij, de lichtheid, de schijnbare eenvoud in groot stilistisch vermogen en zijn betrokkenheid bij maatschappelijke kwesties. Ik heb contact met Benno Barnard, dichter en schrijver en ook vriend van Willem van Toorn. Benno, goeienacht. Goeienacht. Hoe en waar heb jij Willem van Toorn en zijn werk voor het eerst leren kennen? We hebben elkaar voor het eerst ontmoet op Poetry International in Rotterdam in 1983. En ik was een vogeltje net uit het ei in de 20. En ik had denk ik 1 bundeltje. En Willem was een gevestigde auteur die al tegen de 50 liep. Dus ik was vol bewondering. En hij was erg aardig tegen me. Dat herinner ik mij vooral, hoe open en toegankelijk hij was. En hij liep rond met een plastic zak. Die waarvan hij zei, ja sorry, die is erg lelijk. En toen pakte ik een viltstift en schreef op die zak, deze zak is een doorn in het oog van Van Toorn. En dan moest hij erg om lachen. En zo raakten wij bevriend en overwon ik mijn aanvankelijke verlegenheid. En sindsdien, dus dat is een vriendschap van 40 jaar. Aanvankelijk was die een soort, toch een beetje een vaderfiguur van mij. Er zat net zo'n beetje een generatie tussen ons in. Maar vooral een al groot oeuvre. En de voorbije, laten we zeggen, 20 jaar verdampte dat verschil natuurlijk. En waren wij gewoon vrienden. Ik correspondeerde. Hij heeft mij in Engeland verschillende malen met zijn vrouw in de Constans bezocht. En ik met het gezin hem in Frankrijk, in de Berry, waar hij woonde. Wij hielden gewoon verschrikkelijk veel van die man. Ik spreek nu even menselijk, even los van de schrijver. Ja. Wat een fijne, aardige man was dat. Ja, want is het ook typerend voor wie hij was en hoe hij deed dat hij zo'n jong vogeltje, als je destijds nog was, onder zijn hoede nam en serieus nam ook? Ik denk het. Hij nam mij serieus. Hij had niets zeiers of slaps. Maar hij was van een soort ferme vriendelijkheid. Waar ik erg van houd. En hij gaf mij impliciet raad, denk ik. Ik zag dingen als verstechniek. Hoe maak je een gedicht? Nou, hij was de meester van het querido valt een beetje gelijk, als we zeggen. Dan een soort schijnbare eenvoud. Hij kon heel eenvoudige gedichten schrijven, schijnbaar heel eenvoudige gedichten, die toch van een bijna onpeilbare diepzinnigheid waren. En over de hij schuwde de grote onderwerp niet. Dus leven, dood, liefde, enzovoort. En ik vind hem dan ook allereerst, met alle bewondering, ik heb niet alle van hem gelezen, maar toch wel heel veel. Ik vind hem uitstekend prozaïst, maar ik vind hem vooral een heel groot dichter. En ik vind het een grote schande dat hij nooit de PC Hoofdprijs heeft gekregen voor die poëzie van hem. Ja, hoe kan dat? Hoe verklaar je dat? Ja, god, omdat een jury, hoe zit een jury in elkaar? Er zit dan misschien een of andere academicus. Ik denk van, nou, deze experimentele dichter is misschien wel... Ja, ik maak er een karikatuur van. Dat ik, je weet het gewoon niet. Hoe gaan die dingen? Ik zat er niet bij. Maar ik vind het wel opmerkelijk dat een dichteres als Van Zales of Gerhard... die kregen heel laat, toen ze al echt oud waren... kregen ze toch nog de PC Hoofdprijs. Goed, prima. Maar waarom hij dan niet? En ik ken veel dichters van kwaliteit. Iemand als Eva Gerlach bijvoorbeeld. Marjolein de Vos. Ja, hoe is het nu toch in godsnaam mogelijk dat die man nooit de PC Hoofdprijs heeft gekregen? Ja. Nou, daar niet op af, lezer. Nee, van precies. Toorn is een groot dichter. Ja, ja, en daar, je bent het er hardgrondig mee oneens dat hij die prijzen niet heeft gekregen. Eventjes naar dat gedicht waar we net mee begonnen. Hè? Want je had het al over grote thema's die hij niet schuwde. Zo'n gedicht over alle bomen zijn dood. Is dat nou typische Van Toorn gedicht? Jawel, maar ik vind het niet het meest typische. Dat is waarschijnlijk iets waarvan een opname beschikbaar was. Ja, dat is waar. Ik denk dat er typischer gedichten zijn. Hij heeft gedichten geschreven. Hij was er was een bepaald genre. Het is eigenlijk gek nu ik erover nadenk. Het genre van het in memoriam gedicht. Waarvan je kunt zeggen dat het een gelegenheidsgedicht. Maar Goethe zei, ja, alle gedichten zijn gelegenheidsgedichten. En er was iemand dood. Iemand in zijn familie, een schrijver of iets. Over heel veel mensen in memoriam gedichten. Daar kun je een bundel mee vullen. En die vind ik stuk voor stuk aangrijpend. En van een ongelofelijke klasse. Dat vind ik heel erg typisch van Toorn. Die mengeling van woede over de dood. De poging dingen vast te leggen. Het gevecht dat zoveel schrijvers kennen tegen de onvatbaarheid van de tijd. Zijn menselijkheid. Die zat trouwens in, ze had het over maatschappelijke betrokkenheid. Dat is een beetje een vage kreet natuurlijk. Maar die man was een echte ouderwetse sociaaldemocraat. Zoals ze ze niet meer maken. Ik herken dat heel erg. Mijn vader was ook zo. Hij was niet uit een arbeidersmilieu afkomstig. Zijn vader was kleermaker in Amsterdam. Zelfstandig kleermaker. Maar hij heeft zelf dan die na de oorlog, na de oorlog, want hij was iets jong in de oorlog. Maar wel typisch een oorlogskind. Hij was een kind in de oorlog en dat heeft zeker toe bijgedragen dat hij die sociaaldemocratie omhelsde na de oorlog. En dat is typisch die sociaaldemocratie die ik heel goed ken van uit mijn eigen kindertijd, van mijn ouders, van de volksverhessing. Je moet mensen natuurlijk moeten allereerst de juiste sociale rechten hebben, zeker. Maar godverdomme, geef die arbeiders boeken. Leer ze lezen, de Wereldbibliotheek, lectuur voor arbeiders. Ja, dat was iets. Nou, kom daar nu eens mee af. Dus hij was typisch ook het soort, laten we zeggen, ouderwetse PvdA dat zijn partij kwijt was. Maar ook een groene, hè? Want hij was al heel erg bezig met de strijd tegen verwoesting van de aarde. Ja, bij hem was het heel concreet. Zijn familie kwam oorspronkelijk uit de Betuwe. En dus hij is weliswaar opgegroeid in Amsterdam, maar hij kende de Betuwe heel goed. Hij heeft dat prachtig beschreven in het boek De Rivier, dat rivierenlandschap. En hij zag tot zijn ontzetting hoe dat kwetsbare landschap, want niks is kwetsbaarder dan zo'n Hollands landschap, hoe dat beschadigd werd. En het ging dan met name over dijkverzwaringen, waar hij toen de hele tijd geprotesteerd heeft. Daar heeft hij uiteindelijk, paradoxaal genoeg, nog een prijs voor gekregen van de overheid. Voor zijn verzet tegen dat soort landschapsmishandeling. En dat is een ander, misschien geen thema, maar toch minstens een motief in zijn werk. De manier waarop hij, de liefdevolle manier waarop hij een landschap kan beschrijven en oproepen in een gedicht. Dat is sinds Marsman en zijn beroemde Denkend aan Holland, zie ik brede rivieren enzovoort, niet meer zo goed gedaan. Misschien wel beter dan door Marsman. Door Willem van Toorn. Wat is jouw mooiste herinnering aan Van Toorn? Die is heel persoonlijk. Wil je die met ons delen? Jazeker. In 2012 bezochten wij met het hele gezin Van Toorn en zijn Ineke. En in de Berry daar, in het hart van Frankrijk. Prachtige zomerdag. Kinderen waren 14 jaar oud op dat moment. Onze dochter was geadopteerd en die was 2 weken leeftijdsverschil. En dat was zo'n magische midzomernacht. En ik herinner me nog, die kinderen die hadden een tent opgezet in de tuin. Die logeerden daar, vonden ze ook prachtig. Zo van die jonge pubers. En ik hoor ze nog giechelen. En Willem, die was verschrikkelijk goed met kinderen. Hij had ook echt iets van een onderwijzer. En mijn dochter die was helemaal verliefd op Willem. Die vond het fantastisch. En wij bezochten daar het een en ander. En zij nam zijn hand. Dat had ze als geadopteerd kind heel sterk die neiging om mensen zelf ook weer te adopteren, als het ware. Ja. En Willem die vond dat fijn, denk ik. En die trakteerde op snoep en weet ik voor wat allemaal. Enfin, dus gouden herinneringen. En die dochter van ons die sterft. Die sterft in 2016 in een auto-ongeluk in Amerika. Ja. En Willem was daar zeer door aangeslagen. En die schrijft een van die prachtige memoriam gedichten voor haar, voor Anna. En doordat hij nu, ik heb hem 2 weken voor hij stierf, heb ik hem bezocht, niet wetende dat hij zo ziek was, hadden we het natuurlijk nog over die herinnering. En het is door dat gedicht, als het ware, dat die twee doden, zijn dood en haar dood, met elkaar verknoopt zijn en geraakt. Dat is een zeer persoonlijke herinnering waar ik op een rare, emotionele manier buitengewoon dankbaar voor ben natuurlijk. Ja. Dus ik ben zeer aan de rouw. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Wat bijzonder dan dat je met ons over Willem wil praten. En dus ook over dat mooie gedicht. Want ik heb het gelezen, het is echt heel indrukwekkend. Het is heel ontroerend, hè? Ja. Ik zou het niet kunnen voorlezen, maar ik... Nee, dat snap ik. Ik zag mijn janken. Ja, dat snap ik. Nou, ik had ook wel het kippenvel op mijn rug staan, kan ik je vertellen. Ik denk dat mensen het moeten opzoeken, want ik doe het tekort als ik er te weinig van ga lezen. En het staat in de bundel De Dagen uit 2021, als ik me niet vergis. Ja, het is echt prachtig. Er staan meer van dat soort gedichten in. Wat een prachtige bundel is dat. Alleen nog daarvoor had hij die hoofd moeten krijgen. Maar goed. Ja, maar goed. Ja. Nou, dat nog even gezegd hebben, dus op het eind. Dit is nog rechtvaardig, ja. 2 weken voordat hij overleed zag je hem dus nog. En was dat een fijn contact? Dat was heerlijk. Ja, wij waren, mijn vrouw en ik waren samen op reis. En dat was allemaal afgesproken natuurlijk. We zouden al een paar jaar geleden zijn gegaan. Toen sloeg COVID toe en ging het niet door, de lockdown. Dus wij kwamen daar aan en Ineke vertelde ons, ja, hij is fragiel, het gaat niet zo goed met hem. Hij is ongebruikelijk, want Willem die was nooit ziek. Nooit een zieke Willem gezien. Hmm. Dus dan hebben we een uur bij hem gezeten. Dat was geweldig. Herinneringen ophalen over alles. Je praat dan over 1000 dingen. Ik zou het onmogelijk kunnen herhalen, maar het was een heel intensief gesprek. Daags nadien zagen we haar. We gingen lunchen. Hij kwam niet mee, want hij was helemaal kapot van de vermoeidheid ook van het gesprek. Toen bleek hij longontsteking te hebben. Dan hebben we de dag daarna nog een uurtje gezien in de tuin. En dat was ook weer een soort krachtsinspanning. Hij wilde ons persen zien. Ook dat was heerlijk. Dat is het laatste beeld dat we van hem hebben. En daags nadien is hij opgenomen in het ziekenhuis. En overleden. En hij schreef, hij gaf een bibliophile bundel. En hij schreef daarin van een gammele gastheer in de Berry. Volgende keer beter. Ja, er was dus geen volgende keer. En 2024 is in zijn vulpen inkt gevlekt. Ja. Wat moeten we meenemen in het heden van Willem van Toorn? Iemand moet misschien Ineke, misschien Marjolein de Vos, misschien een paar mensen, ik weet het niet, een heel grote, prachtige selectie van die gedichten maken. Je moet nooit altijd alle gedichten in één boek zetten, daar geloof ik niet in, want dan zet je ook de mindere erin. Maar zo'n selectie van, ik zeg nu maar wat, hè, 200 gedichten, een prachtboek voor een heel schappelijke prijs. Daar zou ik dat moeten. Dat zou moeten. Want ik denk dat die poëzie, dat die echt nog lang, lang, lang gelezen zal worden. Dankjewel, Benno. Benno Barnard. Dat je met ons wilde stilstaan bij het leven en werk van jouw vriend Willem van Toorn. Uit het laatste werk van Willem van Toorn betrof een vertaling, een boek van Kafka. Op 30 mei zou daar een boekpresentatie van plaatsvinden in het Goethe-instituut in Amsterdam. Een week voor die boekpresentatie vroeg van Toorn aan zijn vrouw Ineke Holshaus om een briefje te schrijven naar de genodigden. Lieve, beste, helaas moet ik het laten afweten bij de presentatie van 30 mei. Ik ben met een longontsteking in het, tussen haakjes, uitstekende ziekenhuis van Châteauroux beland. Pech, hè? Hartelijk, Willem. Uiteindelijk overleed hij dus op 31 mei in Frankrijk. Winnende nummer van het Eurovisie Songfestival in 1975, Dingedong van Teach In. In dat jaar won Nederland voor de vierde keer het Songfestival. In die tijd werden alle Songfestival acts nog live begeleid door een heel orkest onder leiding van een dirigent. In 1975 was dit voor Nederland Harry van Hoof. Dirigent, componist en arrangeur overleed vorige week. In totaal heeft hij maar liefst 15 keer een Nederlands Songfestival act begeleid. 29 jaar was hij toen de organisatie in 1972, zoekend naar vernieuwing, in hem een nieuwe orkestleider zag. Een grote eer, aldus van Hoof. Hij had al eerder in de popmuziek gewerkt en was van dezelfde generatie als de artiesten. En hij had het liedje van dat jaar gearrangeerd. En ze had haar eerste single hit toen ze 13 was. First teamed up with Andres, who was 30 in 1966. De conductor is Harry van Hoof. Who works a great deal of the time and help us with the song, Als het om de liefde gaat. What do I do? Sandra en Andres met Als het om de liefde gaat. Ze werden er vierde mee in 1972. Maar tegen de tijd dat hij gevraagd werd voor het dirigeren en arrangeren voor het Songfestival, had hij er al een bescheiden muzikale carrière op zitten. Op zijn 8e maakte hij al duidelijk dat hij muziek wilde maken door met zijn vingers op de ruggen van boeken in de boekenkast mee te spelen met de muziek die zijn ouders thuis op hadden staan. In zijn 10e jaren ontmoette hij Peter Koelewijn. Ondanks dat ze eigenlijk niet met elkaar mochten omgaan, omdat ze in een andere buurt woonden en van een andere zogenaamde kom af waren, ontstond er een hechte vriendschap. Later zou hij een van de Rockets worden in Peter and the Rockets. Maar niet voor Peter Koelewijn hem enthousiast maakte voor zijn soort muziek. Ik verhuisde van Hilversum naar Eindhoven. Ja. En dan leerde ik Peter Koelewijn kennen. En toen was ik 1 jaar of 8. En hij is 3 jaar ouder, dus dat is heel veel op die leeftijd. En toen speelde hij op een gitaartje ergens in een bouwkeet. En ik zei van dat ik dat helemaal niks vond. Want ik had toen al klassiek pianoles. En hij beantwoordde die opmerking met een klap. Hè, in mijn gezicht, van passie heb je er een. En toen zijn we de dikste vrienden geworden. En Peter was helemaal waanzinnig van rock'n'roll. Dus Rock Around the Clock, die film bijvoorbeeld, die kwam in die tijd. En die nam hij mij mee. En hij heeft mij echt warm gemaakt voor dit soort muziek. Ja. Als 15-jarige speelde hij piano in de jonge rock'n'roll groep. Optreden deden ze toen al, illegaal, want eigenlijk mocht je op die leeftijd nog niet in het openbaar spelen. Als de zedenpolitie langskwam, dan verstopte Van Hoof zich onder zijn piano. In 1960 scoorde Peter and the Rockets een grote hit. En hier hoort u Van Hoof dus nog op de piano. Hey. Hey. Plekken het bouwen, klonken op het bordes. Het eten werd koud en Jan en Jansen werd heet. En in de straat weer klonk ze kreet. Kom er van dat dak. conservatorium, waar hij zich inmiddels had ingeschreven, werd hem het spelen in zo'n rock'n'roll band niet in dank afgenomen. Als hij weer geroetst had, zoals dat heette, in het weekend, keek de docent op maandag afkeurend naar zijn nagelriemen. Dat roetje leverde hem echter wel iets op, want daar leerde hij arrangeren. Het is juist die periode met Peter, dat heeft mij, zonder dat ik het eigenlijk wilde van binnenuit, maar het heeft mij ertoe aangezet om stukken al vorm te geven. Hè. Dus je begon eigenlijk al een beetje in een dictévorm begon je al te arrangeren. Ja. Nou, en als je dat dan combineert met gezond verstand. En het gezond verstand, daar bedoel ik mee dat ik wel besliste om op een gegeven moment muzikaal wat meer ondergrond te krijgen. Dus ik ben naar het conservatorium gegaan. En daar heb je dan het hele instrumentatievak geleerd en het compositievak. En op een gegeven moment ga je echt met grote orkesten ga je werken. En dat geef je dan kleur in de vorm van arrangement, in de vorm van ideeën. Dat deed ik toen eigenlijk al achter piano met Peter. Nou, zijn eerste liefde lag bij de klassieke muziek. En in eerste instantie wilde Van Hoofd graag concertpianist of klassiek dirigent worden. Het was de reden dat hij in het vak belandde. Al realiseerde hij zich na verloop van tijd dat er geen concertpianist aan hem verloren was gegaan. En meedoen aan commerciële projecten was zondig in de klassieke wereld. Dus die klassieke optie vervloog. Ja, en dat legt hij uit als zijn eigen favoriete muziek gevraagd wordt in een interview. Dat is klassieke muziek. En dat is de componisten Mahler, Liszt en Bruckner. Dat, ja, dat kan je maar van wakker maken. Dat is, vind ik toch altijd nog de basis voor mij dat ik ooit gekozen heb voor dit vak. En ik nog steeds, het verveelt nooit. En je ontdekt steeds weer nieuwe dingen in die partituren. En dat is, ja, god, uit dat oogpunt had ik eigenlijk heel graag een klassieke dirigent willen worden. Maar in de klassieke wereld word je niet geaccepteerd als je je bezondigd hebt aan commerciële projecten. Ja. En met lichte muziek. Ja, dat is heel jammer, anders had ik er nou nog steeds voor gestaan. Met zijn ervaring in de pop en rock had hij een andere achtergrond dan de meeste arrangeurs in die tijd, omdat hij een nieuw geluid meebracht. Nou, dat gaf hem veel kansen. Waaronder als jonge arrangeur bij platenlabel Phonogram van Philips. Een van zijn eerste arrangementen voor het platenlabel was direct ook zijn eerste succes. Sofietje van Johnny Lyon in 1965. Zij dronk ranja met een rietje, mijn Sofietje, op een Amsterdams terras. Zij was Hollands als het gras, als een molen aan een plas. Ik wist niet wat ik moest zeggen, uit moest leggen. Zijn grootste succes als arrangeur had hij in 1971... toen hij samen met Hans van Hemert het lied How Do You Do voor Mouth & McNeil schreef. Het lied, gezongen door Willem Duin en Sjoukje van het Spijker, werd internationaal een hit. De twee artiesten hadden een zeer verschillende verschijning en ook stemgeluid. En dat werd door Harry van Hoofd in het arrangement uitvergroot. Ze werden op het Songfestival van 1974 ook nog derde met het nummer I See a Star. De band ABBA, kent ze wel, liep in dat jaar weg met de eerste plek. Bij beide succesnummers wisten Mouth & McNeil mensen te raken. How Do You Do heeft zelfs nog 19 weken in de Billboard Hot 100 gestaan. That you could make me cry. I only know it's long ago. You said I love you too. But I got one solution left. We're gonna start anew. How do you do? I thought we're not, na-na-na-na. Just me and you. And then we can, na-na-na-na. Just like before. And you will say, na na na na, please give me more. And you will think, na na na na, hey, that's what I'm living for. Naast het arrangeren dirigeerde Harry van Hoofd jarenlang vele orkesten, waaronder het Metropoolorkest, waar hij bijna 20 jaar vaste gastdirigent was. Een hoogtepunt als dirigent noemde hij zelf het Grand Gala du Disque in 1974. Die gala's waren jarenlang zeer populair op televisie. En in totaal dirigeerde Van Hoofd dus 15 keer op het Songfestival. Hij vond het dan ook een aderlating toen het Songfestival besloot te stoppen met die live-orkesten. Ik ben ermee gestopt toen het orkest eruit werd gestreept. Een orkest, daar heb je ook altijd een arrangeur voor nodig. Hè? Die moet dat orkest schrijven. Nou, arrangeurs zijn allemaal vakmensen. En vandaar dat je nu allemaal dames en heren hebt, jongens en meisjes, die dezelfde samples kopen en liedje in elkaar draaien. En allemaal op een band en het is allemaal toch een beetje plastic. Hè? En dat is toch, de mensen realiseren zich dat niet, maar dat is toch wat je gaat missen. Er veranderde toen veel in de muziekwereld, u hoorde het al. Er kwam steeds meer techniek bij het componeren en arrangeren kijken. En Van Hoof vond dat er iets verloren ging als er minder live-instrumenten bij waren. Moderne techniek moest een aanvulling zijn, vond hij. Het is toch de vooruitgang van de techniek. Hè? De mens die qua nature toch een beetje lui van aard is, dat wordt wel heel makkelijk gemaakt door al die keyboards en samples, et cetera, et cetera. Een echt strijkorkest. Wat dan nu op een geweldige manier gesampled wordt. Dat samplen is best wel aardig, maar je mist de emotie. Hè? Muziek moet ook bewegen. Hè? Die moet ook ergens naartoe kunnen. Duidelijk bewijs dat muziek niet alleen een kwestie is van techniek, maar toch ook een kwestie is van harmonie en melodie. Een van zijn eigen hoogtepunten vond hij zijn werk met de Roemeense panfluitist Georges Sanfir. Op het album Music by Candlelight is Harry van Hoof de dirigent en de arrangeur. Een van de bekendste nummers is natuurlijk Don't Cry for Me Argentina. De panfluit. Later in zijn leven startte Harry van Hoof een productiebedrijf samen met zijn vrouw Els. De afgelopen jaren zorgde hij voor zijn vrouw die in hun laatste jaren samen aan dementie leed en die hij trouw verzorgde. Tot het einde van zijn leven bleef hij muziek maken, want een leven zonder kon hij zich niet voorstellen. We sluiten af met Ramse Shaffy, met het van origine Franse nummer Laat Me, waar Harry van Hoof natuurlijk het arrangement voor maakte. Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht. Laat me, laat me, laat me mijn eigen hand behouden. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten, het komt vanzelf weer voor elkaar. Ik heb het altijd zo gedaan. Ramse Shaffi. Met het nummer Laat me. Harry van Hoof maakte dat arrangement. Van Hoof overleed op 1 juni op 81-jarige leeftijd. Wat blijft? Ja, we duiken vannacht in het leven van singer-songwriter Taylor Swift. De grootste popartiest van dit moment. Ze breekte echt record na record. Werd eerder dit jaar miljardair. Won ongeveer alle belangrijke muziekprijzen. Over haar ontwikkeling en succes ga ik het hebben met mijn gast van vannacht, redacteur en programmamaker Sophie Rutte-Frans. Zij is host van de podcast Taylor's Era en samensteller van de bundel TS, 13 schrijvers over Taylor Swift die onlangs verscheen. Nou, welkom opnieuw, Sophie. Even de statistieken, want Taylor Swift is ongelooflijk succesvol. Ze was de eerste vrouwelijke artiest met 12 nummer 1 albums. De eerste artiest ooit met 10 nummers gelijk in de top 10 van de Billboard Hot 100. Belangrijke hitlijst in de Verenigde Staten. In februari won ze als eerste artiest ooit voor de 4e keer de Grammy voor album van het jaar. Ik ga nog even door. Ja. Ze was vorig jaar wereldwijd de meest gestreamde artiest op Spotify. Nou, ze werd dus miljardair. Nou, ik stop nu. Hoe kan het, denk jij, dat alles wat ze aanraakt in goud lijkt te veranderen? Ja, ik ben blij dat jij het lijstje voor je hebt. Want het is inderdaad niet meer bij te houden waarin ze allemaal de eerste, de beste, de snelste in is. En wat het verklaart is, denk ik, dat ze een enorm commercieel zakelijk inzicht heeft. Ze weet precies op welke knoppen ze moet drukken om zoveel mogelijk mensen te bereiken. En daarnaast is ze natuurlijk ook gewoon een hele goede artiest. Ja, een goede muzikant, goede liedjeschrijver, literair bijna, af en toe. En dus dat zakelijke instinct, waar zit hem dat in? Dat zit hem denk ik in dat ze wist al heel snel dat de muziekindustrie ging veranderen. Van het kopen naar cd's zijn we natuurlijk naar het streamen gegaan van muziek. Daar verdienen artiesten maar heel weinig geld mee per nummer. Dus ze wist al heel vroeg, ik moet vol gaan inzetten op de concerten. Ik moet vol gaan inzetten op de andere manieren om geld te verdienen. Op de merchandise, op andere manieren om zoveel mogelijk fans naar zich toe te trekken. En niet te lang stilstaan en jammeren bij dat wat was, maar precies, door naar iets anders. Ja, absoluut. Dus daar heeft ze optimaal gebruik van gemaakt. Ze heeft natuurlijk haar eigen muziekrechten teruggekocht. Ze heeft hele inventieve dingen gedaan om fans kaartjes voor concerten te laten kopen. Kun je allemaal over discussiëren hoe ethisch dat is. Maar ze heeft wel daardoor, denk ik, zo'n groot succes gemaakt. Want? Wat zit daarachter? Nou, ze heeft bijvoorbeeld een tijdje gedaan dat als je een echte fan was van Taylor, dat je dan meer kans maakte op een concertkaartje. Dus wat je dan moest doen, iets bewijzen. Ja, zeker. Dan kon je je inschrijven. En dan, als je bijvoorbeeld 10 keer een clip had gekeken van Taylor Swift, dan werd je geboost in de line om een kaartje te kopen. Oh. En als je een t-shirt had gekocht, werd je weer geboost. En op die manier, je kon punten verdienen. Je kon punten verdienen. Ja, precies. Taylor Swift punten. Ja. Heb jij dat gedaan? Nee. Was ik nog niet helemaal in de fase dat ik echt naar de concerten ging. Maar zo heeft ze ook haar fans eigenlijk ingezet als marketingmachine. Want ja, als al jouw fans 10 keer die videoclip gaan aantikken om een kaartje te verdienen, dan ga je ook je streams omhoog. Dus dat is hartstikke slim. Wauw. Ja. En je hebt een essay geschreven ook zelf. Je hebt het niet alleen samengesteld, maar ook zelf bijgedragen aan de bundel TS. En daarin schreef je, jouw essay heet Het aangenaamste verdriet. En dat gaat onder meer, als ik het goed heb begrepen, over nostalgie. En je schrijft dat Taylor enorm nostalgisch is en dat jij daar ook heel erg van kunt genieten. Dus ik vroeg me af, wat brengt het luisteren van Swift jou op dat soort momenten? Ja, het luisteren van Taylor Swift, zeker in de beginalbums, is echt een beetje zwijmelen. Het is heel erg teruggaan naar het gevoel toen je zelf zo oud was. Dus heel veel nummers gaan over, ik ben 15 en ik ga voor het eerst naar de middelbare school. Ik kom in een nieuwe klas, wat gebeurt er allemaal? En als ik die muziek nu luister, dan zie ik mezelf ook weer terug op de middelbare school. Dus het is eigenlijk een soort manier om terug te kijken. En om daar een beetje nostalgisch over na te denken met een soort gouden zonnebril of een roze bril op. En je vertelde eerder al eventjes dat je... Dit was de muziek uit de periode dat je je nog schaamde voor. Klopt. Jouw fandom, zeker. Toch? Ja, absoluut. En dat is nu niet meer. Dat is nu niet meer. Nu kun je dus met zonder schaamte luisteren. Zeker, ja. Al blijft het soms toch nog een beetje wringen op sommige momenten. Maar dat komt meer om dat je dan denkt, is dit echt de artiest waarvan ik vind dat hij mijn smaak representeert? Of is dit iemand waarvan ik denk, we hebben bijvoorbeeld met de podcast ook een aflevering over de politiek van Taylor Swift gemaakt. Hè? Hoe spreekt ze zich nou uit over dingen? En daar heb ik soms nog wel een beetje dat het af en toe schuurt met mij en de liefde voor Taylor Swift. Oké, nou daar gaan we het straks nog even over hebben. Want we moeten even naar alle periodes die zij heeft doorgemaakt. Ja, de eras. De eras. En dus daarom heet jullie podcast ook. Ja, Taylor's Era. Taylor's Era. En dat kunnen we niet allemaal bespreken. denken, dat is veel te veel. Laten we teruggaan naar haar begintijd. Haar grote doorbraak was Love Story. Ja. Leadsingle van haar tweede album. Fearless uit 2008. We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. Dat is wel meer zoet, inderdaad. Ja, echt zoet. En nog meer uit het refrein. Romeo, take me somewhere. We can be alone. You'll be the prince and I'll be the princess. Beetje Disney-achtig. Totaal. Prins op het witte paard. Een vrouw die wacht op tot een man haar ergens naartoe brengt. Helemaal, ja. Je zou eigenlijk ook verwachten, want dit is natuurlijk een lied over Romeo en Julia. Nou, dat zingt ze ook letterlijk. Je zou verwachten van ze geeft er een moderne twist aan. Of ze komt met een nieuwe interpretatie. Maar dat is helemaal niet zo. Het is gewoon letterlijk Romeo en Julia. Letterlijk wachten in een kasteel op die prins. Dus ja, dit is heel erg zoet. Dit is in een tijd waarin Beyoncé If I Were a Boy schreef. Oh ja. Waarin artiesten Destiny's Child, weet je wel. Kwam echt met nummers van ik ben een vrouw en ik kan voor mezelf zorgen. Autonomie. Onafhankelijk. Feminisme. En dan hoor je dus dit. Ja. We kunnen ook even luisteren naar recent werk. Ja. Dat is dan misschien ook wel prettig. Het nummer Fortnite van haar nieuwste album. The Tortured Poets Department. Dit is nu haar meest gestreamde nummer op Spotify. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. All of this to say, so, it, een beetje donkerder. Ja. Ja. Ja, zeker. Er is wel wat veranderd in die tijd. Ja. En de country hoor je ook niet meer echt terug? Nee, het is allemaal synthesizers en pop, indie, folk, noemen ze het, geloof ik. Is er toch een rode draad te vinden, wat jou betreft, in al die eras? Zeker. Ik denk dat wat Taylor Swift heel goed doet, is over zichzelf schrijven. En eigenlijk kun je het zien als een soort autofictie in de muziek. Dat doen natuurlijk heel veel artiesten. Maar wat leuk is voor mij, ik ben 32, Taylor is 34... is dat je als het ware met haar meegroeit. Dus toen zij Love Story zong, was ik ook 15. En ik dacht ook van, ja, misschien is dit het leven. We zijn allemaal opgegroeid met Disney en met het plaatje zoals het hoort. Lekker onschuldig, ja. Lekker onschuldig. En langzamerhand werd zij ook feministischer. En dacht zij ook van, wacht even, de wereld werkt niet helemaal zo. En eigenlijk is denk ik mijn generatie Taylor Swift fans heel erg met haar opgegroeid of met haar meegegroeid ook in een beetje de verandering van denkbeelden. Ook een verhalenverteller. Eigenlijk. Totaal, ja, heel erg. Hoe kunnen we haar verder ontleden? Want ik denk dat we het ook even moeten hebben over waar zij begon, hè? Om de evolutie van haar muziek te begrijpen. Haar carrière is begonnen in Nashville. Haar debuutalbum kwam uit toen ze 16 was. Ja. Wat voor jeugd heeft zij gehad? Wat weet je daarover? Ja, ze heeft een hele fijne jeugd gehad. Haar vader was bankier, geloof ik. Best wel rijk. Ze groeide op een kerstbomenboerderij. Want dat deed haar vader daarnaast, kerstbomen verkopen. Dus het is allemaal heel romantisch en idyllisch eigenlijk. Eigenlijk het perfecte gezin. Ze groeide op in Pennsylvania. Maar ze zijn naar Nashville verhuisd voor Taylor's muziekcarrière. Toen zij 14 was. Zo dan. Dus haar ouders hadden blijkbaar heel veel vertrouwen in dat het wel ging lukken. En ze liet zien dat ze talent had kennelijk, want anders begin je daar niet aan. Nee, ze was toen al lekker gitaar aan het spelen, liedjes aan het schrijven. En ze moest natuurlijk naar Nashville, want dat is waar alle country muziek groot wordt. Dus zij had een gitaar en ze was aan het zingen, dus daar moest ze zijn. Ja. Wat heeft die omgeving, denk je, voor haar betekend uiteindelijk? Ik denk heel veel, want ze is daar echt doorgebroken. Ze is echt ontdekt. Klassiek in een kroegje was ze aan het spelen en er kwam een manager op haar af en die zei, ik wil wel met jou aan de slag. En ze heeft denk ik heel erg haar eigen weg gevolgd, want haar eerste albums zijn nog heel erg country. Mm-hmm. En langzamerhand is ze doorgeschoven naar pop eigenlijk. En, kan dat ook dat betekend hebben? Dat is een hele conservatieve country scene, zou je kunnen zeggen, in Nashville. Dus dat heeft wel invloed gehad op haar in het begin. in, vermoed ik. Zeker. En ik denk ook dat ze komt uit een vrij traditioneel milieu. Ze komt uit een redelijk wit republikeins gezin. Ze is in de country scene. Dat is natuurlijk sowieso heel conservatief. En ze was daar eigenlijk het jongste meisje in de country. Dus de country muziek hoopte heel erg dat zij die muziek een hele nieuwe impuls ging geven. Ja. Want er waren nog niet veel meisjes van 15 die schreven over hoe het was om 15 te zijn in de country. Maar ze had het snel gezien met die soort muziek. Ze wilde verder. Ja. Dan maken we even een sprong in de tijd. In 2020 kwam de Netflix-documentaire Miss Americana uit. Een soort coming of age van Taylor Swift. Waarin ze archiefmateriaal en nieuwe beelden laat zien en elkaar afwisselen. En dan zien we ontzettend succesvolle artiest. Maar ook eenzaam, lijkt het. Die te maken heeft met vetus en ook beschimpt wordt. En het viel mij op in die documentaire dat ze wel graag aardig gevonden wil worden. Heel erg, ja. Zit dat haar niet enorm in de weg? Ja, dat denk ik wel. Ze zegt op een gegeven moment in een van haar nummers: I'm a pathological people pleaser. Dus ze heeft het wel inderdaad op een metaniveau over zichzelf onderzocht. Het zit er heel erg in de weg. En tegelijkertijd denk ik dat het ook super herkenbaar is voor heel veel vrouwen. Want zo worden natuurlijk heel veel vrouwen cultureel gevormd door het idee van je moet lief zijn, je moet aardig zijn. Girls should be seen but not heard. En dat idee manifesteert zij heel erg. En daar probeert ze nu dus ook los van te breken, ja. Je had het net al over die politieke kant van Taylor Swift. En of ze zich wel of niet uitlaat. En dat schuurt met jouw fandom soms. Ja. We zien in die documentaire dat ze steeds meer zelf ook in haar maag zit met de politieke ontwikkeling in de Verenigde Staten. En ze wil zich dan gaan uitspreken tegen een republikeinse kandidaat voor de midtermverkiezingen. We gaan even luisteren naar een stukje, want dat is heel interessant. Want dan gaat ze in discussie met haar omgeving. Dus haar vader, haar manager en haar moeder. Ja. Hey, imagine if we came to you and said, hey, we've got this idea that we could halve the number of people that come to you next to it. And the other thing, just from a security standpoint, you think Taylor Swift comes out against Trump. I don't care if they write that. I'm sad that I didn't 2 years ago, but I can't change that. I just really want you to know that this is important to me. I totally agree with the issue, but let me explain to you. Yes, I've read the entire thing, and the bottom line right now, I'm terrified. It really is a big deal to me. She votes against fair pay for women. She thinks that if you're a gay couple, or even if you look like a gay couple, you should be allowed to be kicked out of a restaurant. It's really basic human rights, and it's right and wrong at this point. I need to do this. I need you to just... Dad, I need you to forgive me for doing it, because I'm doing it. Wow. Ja, de druk is heftig. Ja, ik vond het ook heftig om te zien toen in die documentaire. Want de druk op haar is gigantisch. Ja. Hoe politiek is ze uiteindelijk geworden? Nou, ze is wel politieker geworden dan ze op dat moment was. Dus ze heeft zich inderdaad een keer uitgesproken. Echt gezegd, stem op deze en deze kandidaat. Maar je hoort ook hoe moeilijk dat is. Hè? De omgeving is daar heel erg bang voor. Ze zijn heel bang dat ze gecanceld wordt, maar ook dat ze aangevallen wordt. Ze heeft zich daarna nog in een paar nummers ook uitgesproken. Of ze heeft een nummer gemaakt dat eigenlijk draait om gay rights. En ze heeft een nummer gemaakt dat heet The Man. Dat is eigenlijk If I Were a Boy van Beyoncé uit 2014 heeft zij nog even... 10 jaar later. 10 jaar later ook nog even gemaakt. Dus ze heeft wel een aantal dingen gezegd. Maar het blijft natuurlijk allemaal heel best wel algemeen. Want het gaat haar ook, dat hoor je ook in dit fragment, basic human rights. Ja. Dus ze zal nooit zeggen van ik ben een... ze heeft wel gezegd ik ben een feminist. Maar het komt elke keer terug op van iedereen moet gewoon gelijke rechten hebben. En dat is eigenlijk iets waar niemand tegen kan zijn. Nee. Dus in die zin houdt ze zich wel erg op de vlakte. Ja, onder druk misschien ook van haar omgeving. Want dat hoor je gewoon in dit fragment. Ja. Ze willen gewoon niet dat ze het doet, om wat voor reden dan ook. Hey, er is ook iets raars, want ze is een tijdje boegbeeld van neonazi's geweest. Wat is daar gebeurd? Ja, dat was even een ongemakkelijke periode. Dat was heel erg nog in het begin, toen ze nog heel erg in de country scene zat. Toen schreef ze ook veel nummers die gingen over wat vrouwen zijn en wat mannen zijn. Dus ze schreef heel erg van mannen zijn groot en sterk en belangrijk en vrouwen die luisteren en dat vinden wij zo fijn. Daar komt het eigenlijk op neer. En op een gegeven moment waren er een aantal neonazistische bloggers en die zeiden, nou ja, eigenlijk is zij ons boegbeeld, want ze zegt alles wat wij ook vinden. En ze spreekt zich niet politiek uit, maar daardoor weten we juist dat ze aan onze kant staat. En toen kwamen er ook memes online. Adolf Swiftler, dat was heeft Adolf Hitler het gezegd of Taylor Swift. Dus dat waren allemaal plaatjes van Hitler met quotes. Dus dat werd allemaal erg grimmig. Daar heeft Taylor zich eigenlijk niet over uitgelaten. Behalve toen een journalist hier een stuk over schreef. Toen heeft ze die journalist aangeklaagd. Wat natuurlijk eigenlijk de verkeerde methode is, zou je denken. Ja, want je had je ook tegen die neonazi's uit kunnen spreken, bedoel je? Precies. Mm-hmm. Maar zo zie je ook hoe snel dat kan gaan als je denkt, ik ben neutraal, want ik zeg niks. Dan kan je dus eigenlijk gewoon gekaapt worden door allerlei stromingen die zeggen, nou ja, dan ben je voor ons. Ja. Want we lezen dat erin. Ja. Ja. Hey, je kunt het eigenlijk ook niet hebben over Taylor Swift zonder het te hebben over haar fanbase, de Swifties. Noem jij jezelf een Swiftie? Tegenwoordig wel, ja. Kijk, ja. Met trots, hè? Ik zie het aan je. Zij is dus heel goed, dat legde jij net al eventjes uit, om die fans te blijven laten investeren in het fenomeen Taylor Swift. Ook door die, die punten, die Swift-punten die ze kunnen verdienen. Door bijvoorbeeld vaak naar video's te kijken of nummers te luisteren. En ze heeft Easter eggs, is mij uitgelegd. Ja. Wat zijn dat? Nou, dat zijn geheime boodschappen die Taylor Swift verstopt. Dat is eigenlijk begonnen met haar debuutalbum. Toen had ze een boekje bijgeleverd bij de cd met songteksten. En dan stond er telkens midden in een regel stond er een hoofdletter. Dus de fans dachten van, hé, wat gek. Dus die gingen al die letters naast elkaar zetten. En dat was een woord. Gewoon een dom woord. Iets van maple syrup of zo. Sloeg nergens op. Maar dat is eigenlijk het begin geweest van de Easter eggs. Want toen dachten de fans, oh, ze verstopt dingen. Ze verstopt misschien wel meer dingen. En dat is helemaal uit de hand geëscaleerd. Want? Ja. Nou, de fans zoeken nu ook Easter eggs waar ze misschien wel helemaal niet zijn. En het grappige is, het kan altijd nog uitkomen. Dus je weet ook niet wat Taylor bedenkt en wat de fans bedenken. Want er is ook interactie, hè? Dus als een fan, daar hoorde ik jou in de podcast over, als een fan iets doet, dan kan zij dat weer oppikken in een show bijvoorbeeld, in een clip. Zeker. Dus heb je daar een voorbeeld van? Nou, het was heel grappig, want de Tortured Poets Department kwam uit en de weken daarvoor was er natuurlijk heel veel speculatie van waar gaat het album over? En toen hadden de fans bedacht, het is uit met haar laatste vriend, Joe Elwin, dus het moet wel gaan over de 5 stages of grief. Vervolgens komt Taylor Swift online die zegt, hey, ik heb 5 playlists gemaakt op Apple Music van de 5 Stages of Grief, waarin ik al mijn nummers van de afgelopen 18 jaar heb verdeeld in die Stages of Grief. Dus veel plezier ermee. Had niks te maken met het nieuwe album, maar Taylor dacht gewoon, nou, wat grappig. 5 Stages of Grief, prima. Dan maak ik gewoon afspeellijsten. Vervolgens veroorzaakte dat enorme constellatie, want er stonden allemaal nummers in die wij heel romantisch vonden of waarvan wij dachten dat het over liefde ging. En die stonden dan ineens in de playlist Denial. Dus dat heeft ook weer een hele... Oh my god. Dus dat is een soort cryptogram, maar dan... Live. Ja. En doe jij daar aan mee? Ben jij ook codes aan het kraken en die paaseitjes aan het zoeken? Ja, ik zit wel natuurlijk veel naar filmpjes te kijken van mensen die zich er helemaal in vastgebeten hebben. En ik vind dat ook wel leuk. Ik doe dat wel als hobbyisme. En het is ook wel echt moeilijk om je er niet door laten mee te slepen. Want als zij die verbanden zien, dan kun jij ook die verbanden zien. Ja. Dus dat gaat soms wel heel ver, ja. Dus je beïnvloedt elkaar daarin ook. Ja, precies. Maar goed, je had het net ook over dat zij commercieel heel slim is. En daar is natuurlijk niks mis mee. Maar dat ze ook wel haar fans een beetje opjut om dan bijvoorbeeld punten te verdienen. Ja. Is die commerciële kant waar zij heel slim in is. Zijn Swifties daar ook wel eens geïrriteerd over? Ja, zeker. Ja, want je hebt bijvoorbeeld altijd als zij een album uitbrengt, dan brengt ze nooit 1 album uit. Maar dan heeft ze bijvoorbeeld 7 verschillende versies op vinyl van het album, waar niet allemaal dezelfde nummers op staan. Dus als je het album helemaal compleet wil hebben, dan moet je eigenlijk alle versies kopen die ze uitbrengt. Want op iedere versie staat een extra bonus track. Dus op die manier jaagt ze natuurlijk iedereen op kosten. Mm-hmm. Het schijnt ook zo te zijn dat als Taylor weer een album uitbrengt, dat het vinyl dan een tijdje op is, omdat ze dus zoveel aan het drukken is. Ja, dat kleinere artiesten er gewoon niet meer tussen komen. Dus dat is wel echt heel vervelend. En, toch steun je haar, no matter what? Want die indruk wek jij ook. En als ik ook de andere essays lees, het is echt een liefde voor altijd. Het is echt een liefdesverklaring, ja, dat klopt. En ik denk ook dat ze dat heel slim doet. Want een tijdje geleden, toen de Eras Tour in Amerika begon, toen gingen de prijzen echt through the roof. Dat was echt gestoord hoe duur die kaartjes waren. Die site crashte ook de hele tijd. En het is grappig, want niemand kijkt dan naar Taylor Swift, die eigenlijk met Ticketmaster natuurlijk wel een goede band heeft en heeft gezegd, nou, die prijzen zijn prima voor mij. Dus zij heeft daar wel degelijk invloed op. Maar dan geeft iedereen toch Ticketmaster de schuld. Dus het is telkens, weet zij ervoor te zorgen dat het niet aan haar blijft kleven, de slechte dingen. Ja, ja. Bizar. Wat ik ook wel bijzonder vond, was dat verhaal over dat zij haar rechten Teruggekocht. Heeft teruggekocht. Dus dat zij alle nummers, want ze zat gevangen in contracten waar ze van af wilde met mannen die ze vreselijk vond. Ja. En dat is haar gelukt op een hele slimme manier. Hoe heeft ze dat gedaan? Ja, ik zei net inderdaad teruggekocht, maar dat is niet helemaal zo. Ze heeft eigenlijk al haar nummers die ze gemaakt heeft onder dat contract opnieuw opgenomen. Want ze had de auteursrechten. Ze had de auteursrechten, precies. Maar ze had niet de rechten om ze verder uit te brengen en te verspreiden. Dus ze heeft al die nummers helemaal precies hetzelfde opnieuw opgenomen. En ze heette ook hetzelfde, alleen staat erachter Taylor's version. Dus als je een fan bent van Taylor Swift en je wil haar steunen, dan luister je alleen nog de Taylor's versions op Spotify. Want anders verdienen de slechte mannen geld daaraan. Ja. Dat is een beetje het idee. Ja. Want dat was de enige manier waarop ze daarvan af kon. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ze had het geld ook om het te doen natuurlijk. Omdat... Zeker, absoluut. En het is wel zo dat ze zit bij Universal. En die heeft nu alle andere artiesten die daarbij zitten een contract laten tekenen dat ze nooit hun eigen nummers opnieuw mogen opnemen. Zo. Dus eigenlijk heeft ze iets goeds gedaan voor de muziekindustrie door te zeggen, ik verdien als artiest de rechten op mijn eigen muziek, want ik heb het gemaakt. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd maakt ze het ook onmogelijk voor alle andere artiesten om dat ooit nog te doen. En zij kan het alleen maar doen omdat ze zo groot is. Dus daar zit ook een moeilijke paradox. En die kerels, waarom wilden ze daar weg? Wat was dat? Wat zat daar? Dat was Scooter Braun, was haar contactpersoon in die wereld. En dat schijnt een vreselijke man te zijn. Die heeft ook andere vrouwelijke artiesten vreselijk behandeld. Kesha bijvoorbeeld heeft ook al eindeloos rechtszaken tegen hem gevoerd. Maar eigenlijk is het punt gewoon dat zij geld verdienen over de muziek van Taylor. En Taylor wil gewoon zelf dat geld verdienen. Daar komt het ook op neer. Ze is 34. Ze is sinds dit jaar miljardair. En ze is dus bezig met een oeuvretour. Ik dacht, wat moet je hierna nog? Ja, dat kun denk je dit ik nog eigenlijk overtreffen? Ook. Ja, want denk jij dat ook? Ja? Ja, het is heel heftig. Want het concert begint ook met dat ze zegt, we gaan nu op een reis van 18 jaar muziek. Maak je er maar klaar voor. Dus het lijkt me heel sterk dat je dan hierna met één album gaat toeren. Dat kan bijna niet. Omdat dit zo groot en zo episch is, dit overtref je bijna niet meer. Nee, daarna is alles saai. Ja, of je moet iets heel anders. Ja, ik weet het Nee, ik weet het echt niet wat ze hierna gaat doen. Ik vind het heel mysterieus. Ik kan me best voorstellen dat ze hierna is een pauze neemt. Ja, misschien wel, ja. Ja, wie weet. Dat ze pauze neemt, ja? Ja, dat denk ik wel eigenlijk. Waarom? Nou, ze is nu volgens mij al 2 jaar aan toeren. Ze gaat nog een jaar door. Dus ze is echt ieder weekend in een andere stad. Van Amerika tot Singapore tot Europa. Ze doet een hele oeuvretour, 18 jaar muziek. Ik dacht eigenlijk dat ze hiermee ook soort van de Eras zou afsluiten. Want dit is de Eras Tour. Maar ja, toen bracht ze midden in die tour opeens een nieuw album uit. Waarvan iedereen ook dacht, wanneer heb je dat dan gemaakt? Dat is echt gestoord. Slaapt zij überhaupt nog? Ik denk het niet, nee. En er zijn ook nog 2 oude albums die weer opnieuw opgenomen zijn, die ook nog uit moeten komen. Dus daar zitten de fans nu ook nog op te wachten. Dus je wordt ook continu gevoed met muziek door haar. Ja, het is mij echt soms een beetje te veel. Want het laatste album had ook 31 nummers. Nou ja, dat is gewoon gestoord. Dit is toch niet normaal? Nee, dat is niet normaal. De productie van... Heeft zij een relatie überhaupt? Of... Ja, ze heeft een relatie. Met die ziet ze ook nog wel af en toe. Ja. Ik zag dat ze tussen de tour door in Europa even een avondje bij Lake Como in Italië lekker aan het eten was. Want ja, dan vlieg je natuurlijk zo even heen. Met een helikopter of zo, ja. Precies. Ja. Jongen. Ben jij voor de rest van je leven een Swiftie, denk je? Ik zit er nu zo diep in, dat kan niet meer. Dat kan niet meer stuk, nee. Ja, dan moet je ook misschien ontwennen als je niet meer... En er niet naar luisteren is geen optie, denk ik, hè? Nee. Dank je wel. Redacteur en programmamaker Sophie Rutte-Frans heeft dus een podcast over Taylor Swift en stelde de bundel TS samen en schreef ook een essay. 13 schrijvers over Taylor Swift. Dank je wel voor je komst naar de studio. Graag gedaan. In het tweede uur in de serie wel blijft een portret van pianist Volke Nauta. En aandacht voor de voorvechter van het Sranantongo, Renate de Bies. Ja, en natuurlijk aan het eind de zin van de dag van Stine Jensen. Dus graag tot straks na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. GroenLinks PvdA is bij de Europese verkiezingen in Nederland de grootste partij geworden. Volgens de definitieve prognose kreeg de combi 8 zetels in het Europees parlement. De PVV van Geert Wilders is de grote winnaar en gaat van 1 naar 6 zetels. 1 minder dan de exit poll van donderdag. Die zetel gaat naar Volt. De pro-Europese partij komt op 2 zetels. Ondanks de grote winst van radicaal-rechtse partijen in Duitsland en vooral Frankrijk blijven de verhoudingen in het Europees parlement grotendeels gelijk. Dat blijkt uit die laatste prognose. De christendemocratische EVP blijft de grootste met 189 van de 720 zetels. De tweede fractie blijft de sociaal-democratische SND. De liberalen en de groenen die verliezen flink. En de radicaal-rechtse ID-fractie, met daarin onder meer de PVV, is flink groter geworden. Het tennistoernooi van Roland Garros is bij de mannen gewonnen door de Spanjaard Carlos Alcaraz. De 21-jarige Spanjaard die versloeg de Duitser Alexander Zverev in Parijs in 5 sets. En voor Alcaraz is het zijn derde Grand Slam-titel. 2 jaar geleden won hij de US Open, vorig jaar Wimbledon, en nu was hij dus het beste op het gravel in Parijs. In Frankrijk, de tweede tegenstander van het Nederlands elftal op het EK voetbal dat vrijdag begint, heeft gelijk gespeeld tegen Canada. De uitzwaaiwedstrijd bleef 0-0. Oranje won donderdag nog met 4-0 van Canada. En bij Frankrijk nam spits Olivier Giroud afscheid van het Franse publiek. Hij stopt na het EK als international. En de Franse topscorer aller tijden droeg speciaal voor de gelegenheid de aanvoerdersband. Hij scoorde niet. Het weer nog vannacht bewolkt vanuit het westen, periode met regen. Het koelt af naar een graad of 9. Overdag bewolkt met langdurig regen. Vanmiddag in het zuiden even droger met kans op wat zon. Het waait stevig met vooral in het zuidwesten kans op zware windstoten. Het is ronduit koel 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy-Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van mensen. Straks de podcast die Annette van Soes maakte over pianist Volke Nauta. Maar eerst aandacht voor taalpionier Renate de Bies en het Sranantongo. Wat blijft? Het is noodzakelijk als je een taal wil waarderen dat er een spelling is en een bekrachtigde spelling, een spelling die de overheid bekracht. Al wordt het niet op school gegeven, het is belangrijk, want het Suriname heeft ook een spelling, een Romaanse spelling. Het Surinaams-Javaans heeft ook een bekrachtigde spelling. Het is belangrijk voor de waarde, voor de waardering van een taal, dat er een spelling is die bekrachtigd is door de daartoe bevoegde instanties. U hoorde taalkundige Renate de Bies, pionier in de strijd voor erkenning van het Surinaams-Nederlands, oftewel Sranantongo. In haar werk pleitte de Bies op verschillende manieren voor het beschrijven en vastleggen van de Surinaamse taal. Ze redigeerde bundels, publiceerde woordenboeken en was betrokken bij verschillende taalcommissies. Zo was ze bij haar overlijden nog voorzitter van de in 2023 geïnstalleerde commissie tot herziening van de Sranantongo-spelling. Spelling, zo zei ze, vereist eenheid en uniformiteit. Dr. de Bies overleed na een kort ziekbed op 77-jarige leeftijd. Onze collega Nicole ter Borg, die Wat Blijft ook regelmatig presenteert, sprak Renate de Bies voor haar podcast Kweekje Pikien. En vroeg haar wat zo specifiek is aan het Surinaams-Nederlands. Het is Nederlands, maar er is een stukje in de woordenschat dat verschilt met het Nederlands, van Nederland. Kijk, jij zegt bijvoorbeeld, jullie zeggen ik duim voor je, wij zeggen ik kraak voor je. Er zijn in ons Nederlands zijn er Sranantongo woorden, maar niet zoals wat jullie daar straattaal noemen. Er zijn woorden uit het Suriname, uit al de talen die hier in Suriname geboren zijn er woorden terechtgekomen in het Nederlands. Ja, want Suriname is rijk aan talen. Een uitspraak was dat van Renate de Bies. Nog een uitspraak: taal bestaat bij de gratie van variatie. Behalve bij het Surinaams-Nederlands en het Sranantongo was de Bies ook altijd zeer betrokken bij andere Surinaamse talen. Ik heb contact met Judith Sirus, auteur van kookboeken en kok die de wereld als haar keuken ziet. Judith, goedenacht. En goedenacht. Renate, Renate de Bies was niet alleen jouw tante, maar ook inspiratiebron. Je droeg jouw column, las ik in Trouw, aan haar op. Waarom was ze zo'n inspiratiebron voor je? Ze was een inspiratiebron ten eerste omdat het een vrouw is die, als je eenmaal met haar in gesprek ging, kon ze eindelangs vertellen over Suriname, recepten. Het was een fantastische kok. En ze heeft me geïnspireerd om inderdaad de spelling van mijn boek op die manier te schrijven. Omdat ik het belangrijk vond, omdat we het belangrijk vonden, dat waar ze ook voor stond, het krachtige van een eigen zelfstandige taal. En dat heeft ons... ons denk ik heel veel gebracht. En daarom heb ik ook mijn column aan haar opgedragen. Hey, ontmoette je tante voor het eerst in Suriname, waar je dus research deed voor je kookboek Paramaribo. Ja. Wat kan jij je van die ontmoeting herinneren? Heel veel. Ten eerste heeft ze ons een slogan die we nog steeds gebruiken, is: de dood moet een oorzaak hebben. Dat was aan het begin van de pandemie. En we gingen weg en tante Renate wou ons een omhelzing, ze wou ons een omhelzing geven. En we zeiden: nee, laten we dat maar niet doen. Want we staan voor een pandemie, we weten niet wat er gaat gebeuren. En zij was een van de eerste met luide stem. Zei ze: dames, de dood moet een oorzaak hebben. En daar heeft ze ons eigenlijk mee gewonnen. Ook omdat het ook zo in die taal verwoven was. Die dag ging er ook een gesprek tussen een aantal dames rond, wat gewoon heel snel was, heel divers. Het ging van academisch tot gewoon letterlijk straattaal, ondeugend, direct. En was gewoon een fantastische middel naast een heerlijke maaltijd. Dat is me natuurlijk ook bijgebleven. En tante Renate had ook een kamertje waar gewoon echt... Het was opgestapeld met allemaal, niet alleen recepten, maar ook schrijfwijzen en ideeën die ze nog had ten aanzien van de Surinaamse taal. En dat vond ik zo bijzonder, dat we eigenlijk gewoon, als die pandemie niet waren geweest, waren we zeker teruggegaan en hadden we onze heel veel tijd met haar doorgebracht om ingrediënten ook te kunnen bespreken en onderzoek te doen. Want ze had al een deel voor ons eigenlijk gedaan door het schrijven van het Culinaire Dictionary. Een boek wat ik overigens vind dat opnieuw uitgegeven moet worden. Daar hebben we gewoon heel veel informatie uitgehaald. Want dat heeft zij zelf bijgehouden. Zij heeft dat zelf bijgewerkt, beschreven, vastgelegd. Ja, ze heeft het zelf met natuurlijk een aantal andere mensen ook vastgelegd. Maar heel veel van de informatie kwam van tante Renate. Want ze was niet alleen geïnteresseerd in het Creools, Surinaamse deel, maar vooral in de talen en ook de eetgewoontes van het land Suriname. Dat betekent dus dat naast Creoolse gerechten, de Hindoestaanse, de Javaanse, de Marons, echt alle bevolkingsgroepen die Suriname rijk was en ook de taalvariaties die het rijk was, wisten ze ook gewoon zo duidelijk neer te zetten dat hoe anders zou ik mijn boeken moeten schrijven. Ja. Waarom was dat voor haar zo belangrijk om dit te doen? Wat was haar missie? Ik denk vooral dat het... Ze was heel trots op Suriname. Uh-huh. En het Surinamer zijn. En ik denk ook dat waarom ze het geschreven heeft en waarom ze zo trots was, is dat ze vindt dat het Surinaams een eigen... Dat de Surinamer sowieso een eigen taal... waardig zijn en dat het ook tijd geworden is dat we gaan kijken naar ons, hoe wij het Surinaams neerzetten en ook de spelling. Want een land wat zelfstandig is en ook zoveel dialecten en zoveel talen in één heeft, denk ik ook, en dat bekrachtig ik ook wat ze gezegd heeft, van uniformiteit. De regering kan ervoor zorgen dat er ook een duidelijke basis is voor het Surinaams. Uh-huh. In plaats van hier, de Javanen hebben een bepaalde spelling, de Creolen hebben een bepaalde spelling en de En zo heb je er zoveel. Maar zij was voor uniformiteit en verbinding. En in die verbinding kan ik het ook heel goed vinden. Want we zeggen van ja, we leven ook in een tijd waar ook heel veel diversiteit en ook hier in Europa heel veel verschillen zijn. Maar zij zocht naar, juist naar die verbinding in al die talen die er gesproken worden, variaties die er gesproken worden van het Surinaams in Suriname. En dat vond ik mooi. Ja. En heb je uit jouw boek bijvoorbeeld een voorbeeld van zo'n aangepaste schrijfwijze die je uiteindelijk hebt meegenomen? De meest simpele is natuurlijk Moxie Alesi, waar ze de Y in gebruikt. En je kan het ook niet anders uitspreken. Het is natuurlijk het Surinaams, zoals ik het ook geleerd heb, is een orale taal. Dus je spreekt het uit. Zij heeft voor mij bedacht, je schrijft het zoals je het uitspreekt. Oh, ja. Je kan het dan ook niet fout uitspreken. En wat is Moxie Alesi ook alweer? Gemengde rijst. Oh ja. Gemengde rijstgerecht. En een van de gerechten die ik opgedragen haar is Anitriberi Moxalesi. En dat is Anitriberi staat ook voor, zeg maar, de manier waarop in Suriname, in ieder geval als er iemand overleden is, maken ze een gerecht. En dat is kokos met gezouten vlees, zoutvlees. En het is een heel simpel, puur gerecht. Kokosmelk, rijst en zoutvlees. En dat wordt opgedragen, dat wordt gegeten als er iemand overleden is. En dat vandaar dat ik ook mijn Anitriberi en ook de schrijfwijze, zoals Tante Renate dat hanteerde, ook in het column gezet heb. Dat vind ik een typisch voorbeeld van hoe zij dacht. Het moet voor iedereen begrijpelijk zijn. Wat me opvalt is dat je steeds in de tegenwoordige tijd over haar spreekt en in de verleden tijd. Doe je dat bewust? Ja. Leeft ze nog voort in jou? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik vind het ook, toen ik haar stem weer hoorde, werd ik ook emotioneel net. Omdat, ja, ik hoop dat ze een beetje in me voorleeft. En ik hoop ook dat door het schrijven van Paramaribo en ook het vasthouden van haar ideeën en van haar schrijfwijze, ze ook voort mag leven. Hmm. En ja, het is nog vers. Ja, zeker. Het is nog vers. En zou je ook nog, voor jou is ze er nog. Ja, en zou jij dat nog actiever willen doen? Moet er nog meer gebeuren met haar werk, met haar nalatenschap? Ja, dat hoop ik. Ik hoop dat het, want ze is natuurlijk, ze was nog steeds actief net voordat ze overleed. Ik hoop dat die nalatenschap ook overgenomen wordt door iemand. Op dit moment zou ik niet weten. Ik zit niet in die kringen om dat actief bij te houden. Maar ja, wij gaan in ieder geval wel door met de manier waarop zij het Surinaams neergezet heeft. Dat is mijn medeschrijver en partner dus. Zoals het neergezet heeft. En ik hoop inderdaad dat het opgepakt wordt door de Surinaamse lexicografen die na haar komen. Lexicologen die na haar komen, ja. Judith Ceres, auteur van kookboeken en kok. En nicht van Renate de Bies. Dank je wel dat je met ons wilde stilstaan bij haar overlijden. Want het was nog maar kort geleden. Dat overlijden na een kort ziekbed in Paramaribo in Suriname. Renate de Bies werd 77 jaar. Wat blijft? In de podcast Wat blijft een portret van pianist Volke Nauta. De pianist was een geboren talent. Hij studeerde in 1997 met een 10... met onderscheiding af bij de befaamde leraar Jan Wijn. Hij won in 1994 als eerste Nederlander het Scheveningen Internationaal Pianoconcours. Hij speelde daarna zowel solo als met orkest. Totdat hij in 2010 een spieraandoening aan zijn rechterhand kreeg en zichzelf helemaal opnieuw moest uitvinden. Vanaf toen speelde hij alleen met links en bouwde een groot repertoire op voor piano linkerhand. En ook toen behaalde hij grote successen. Ondertussen wierpen zijn depressies een grote schaduw over zijn leven. Annette van Soest volgt zijn spoor terug. Wat blijft na de dood van Volke Nauta? Muziek was voor Volke was alles. Echt alles. Als mensen zeiden, goh, wat knap allemaal met één hand. Dat vond hij eigenlijk helemaal niet zo'n prettig compliment. Want daar ging het niet om. Het ging erom dat hij die muziek tot uiting bracht. Ja, een soort eeuwigheid wist hij in zijn spel te leggen. Waardoor je het tijdsbesef vergat. En dan kun je als muzikant eigenlijk alleen nog maar denken, ja, ik wil daarmee mee. En als het dan lukt, dat geeft een enorm geluksgevoel. Dat hij een keer bij een toegift, dat we naar het podium terugliepen tijdens het applaus, en dat hij tegen mij zei tijdens het applaus, simpel, simpel. Hé, maar Volker, wat zeg je nou? Maar ja, als ik er nu aan terugdenk, dan denk ik daar eigenlijk met een glimlach aan terug. Want het was, dat was ook gewoon, hij was heel eerlijk. Volker was zo eerlijk en zo oprecht. Volker Nauta. In de jaren 90 was hij een veelbelovend pianotalent. Samen met violiste Janine Jansen bestormde hij de internationale concertpodia. Maar een grote doorbraak bleef uit. Zelf vertelde hij daar later bij Podium Witteman het volgende over. Net in die tijd dat ik dus als begin twintiger mijn draai moest gaan vinden, toen overleed mijn broer, plotseling. Dat heeft denk ik meer impact op mij gehad dan ik op dat moment kon vermoeden. Dat was eigenlijk heel erg verwarrend om dan in die tijd, terwijl er thuis eigenlijk een grote pijler is weggevallen, om dan opeens om op prijzen te gaan binnen en bewierookt te worden. Dat vind je oneerlijk? Nou, het was gewoon een soort van gevoelsmatige spagaat, denk ik, waar ik in terecht kwam. En het heeft mij een zekerheid zeker niet, is niet te goede gekomen. Een andere tegenslag kwam in de vorm van vocale dystonie, oftewel muziekkramp. Een aandoening waar ook zijn bekende leermeester Jan Wijn aan leed. Daardoor verloor Nauta langzaam de beheersing over de buitenste vingers van zijn rechterhand. Ja, dat was een soort van sluipenmoordenaar eigenlijk. En dat uit zich in dat de vingers zich niet meer goed willen strekken na het buigen. En vooral tijdens het pianospelen. En dat is natuurlijk, dan komt je hand in een gekke stand te staan waarin je niet meer verder kan spelen. En dat is, ja, op een gegeven moment werd dat gewoon zo lastig dat ik heb moeten besluiten om de rechterhand helemaal niet meer te gebruiken. Hij leerde zichzelf aan om alleen met links te spelen. Grote inspiratiebron was pianist Paul Wittgenstein, broer van de bekende filosoof Ludwig. Paul verloor tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn rechterarm en liet na de oorlog bekende componisten muziekstukken componeren voor de linkerhand. Nauta leerde van hem dat het loont om door te zetten, zelfs in tijden van tegenspoed. Zelf bewerkte hij bestaand werk voor de linkerhand, zoals hier de vocalise van Rachmaninoff. Ik blik terug op het leven van Volker Nauta met zijn vriendin Cora Grevenbos en cellist Michiel Weidner. En met violiste Janine Jansen. Als ik haar spreek is ze net 2 dagen in Nederland voor een optreden in concertzaal Tivoli Vredenburg. Dat is ook waar we elkaar ontmoeten, in een kleedkamer op de 7e verdieping. Hi, sorry, liep uit. Hi. Annette. Oh, hi. Zelf water. Ik heb iets mee. Wat lief, dank je. Eind jaren 90 trad ze vaak op met Volker Nauta. 2 veelbelovende talenten aan het begin van hun carrière die samen de hele wereld overreisden. Ja, nee, Volker en ik speelden heel veel samen in die tijd. Eerst als duopartners, hebben we veel sonatenrepertoire gespeeld. Ja, we hebben fantastische projecten samen gedaan. We waren Rising Stars, was in 99-2000 seizoen. Daar zijn we naar Carnegie Hall geweest en een hoop prachtige zalen in Europa. Maar daarvoor ook volgens mij de Jonge Nederlanders serie in het Concertgebouw in Amsterdam. Ik heb vroeger ook met mijn broer Maarten met Volker gespeeld, pianotrio. En toen natuurlijk het Rembrandt pianotrio met Jeroen den Herder. En daar hebben we echt een aantal jaren heel intensief concerttournees gemaakt. En dat was een hele intensieve tijd samen. Een hele mooie tijd. Volker was natuurlijk een fantastisch pianist. Als ik terugdenk aan repetities. Hij wilde heel graag steeds verder zoeken en dingen controleren. Wat aan de ene kant heel fijn en inspirerend was. En ook af en toe wel eens tot frustraties leidde, omdat ik niet precies wist wat hij wilde. Hij wilde door en het was niet wat hij in zijn hoofd had. Maar wat was het dan? Dus ik kan me momenten herinneren dat we gewoon eindeloos dingen herhaalden. En zelfs ook dingen gewoon solo-momenten in een pianotrio van Smetana. En dat begint met een grote vioolsolo. Maar hij was nooit tevreden. Het was altijd, nee, maar deze noot klopt niet of dat klopt niet. En we gingen door en door en door. Dus we waren heel erg, aan de ene kant heel erg aan elkaar gewaagd, aan de andere kant heel anders. Ik geloof dat dat misschien ook wel ons als duo heel mooi maakte. Ik denk dat ik heel intuïtief was en hij veel meer dingen wilde beredeneren. En waarom doen we dit en klopt dit? En dat werkte soms dus heel goed. En af en toe gaf dat ook van beide kanten, denk ik, die frictie. Frictie, ja. En daar is niks mis mee met frictie. Maar dat is, jeetje, ja, we hebben zoveel. Ik bedoel, al die ontelbare momenten ook dat we, nou, natuurlijk samen repeteerden. Ik was toevallig, nu in Nederland, slaap ik bij mijn ouders thuis in Soest, op een oude kamertje. En ik zat in de huiskamer vanochtend en ik zat met mijn ouders en ik zei, jeetje, wat hebben wij hier veel gerepeteerd met Volke en met Jeroen ook voor trio en met mijn broer Maarten met Volke en al die tournees en al die concerten door Nederland heen, samen in de auto en bij hem thuis repeteren. En ja, we hebben echt, er was een lange periode dat we, ja, gewoon zoveel samen hebben gespeeld. We hebben mijn eindexamen in Utrecht aan het conservatorium heeft hij ook samen met mij gedaan. Begeleid is het foute woord, want dat is, het is niet begeleiden, maar dat was heel bijzonder. Ja. Maar jullie verstonden elkaar muzikaal wel, dus. Ja, nee, maar dat bedoel ik. Wij verstonden elkaar, absoluut. Maar ja, we waren als muzikus, denk ik, we stonden er op dezelfde manier in, maar we zochten op een andere manier. Volken vormen nu. Ik weet precies hoe die en elke noot, hoe die elke noot voelde en wat het met zijn, ja, wat het met zijn met hem deed. Dat is heel mooi. Ik zie hem echt, ja, ja. Ik wil die CD weer luisteren. Het is zo'n, ik bedoel, die heb ik denk ik, 20 jaar niet gehoord, langer. Het is, ja, we hebben hem 25 jaar geleden opgenomen, of langer. Ja, Mendelssohn, eerste pianotrio, en Shostakovich, tweede pianotrio. En vooral die Shostakovich, dat was altijd, dat is sowieso zo'n krachtig stuk. En dat speelde hij zo fantastisch. En wat zie je dan als je zegt, ik zie hem zo voor me? Ja, ik zie hem en ik zie zijn expressie en in zijn gezicht. En gewoon, ja. Ja, ik zie wat hij doet. Ik zie wat er met hem gebeurt. Als die bepaalde interval. Ik zie Volke vormen. Ik weet precies hoe hij het zou spelen. Ja, we hebben zoveel uren eindeloos met elkaar doorgebracht. Met die muziek. Ja. En hoe was het om samen op het podium te staan? Het was altijd, de concerten waren altijd heel fijn en we konden ook altijd wel lachen. En ik kan me, ja, dat was wel grappig. Mijn ouders die wisten dat nog. Dat was wel een grappig moment. Wat een beetje aantoont, zeg maar, soms dat, nou ja, die frictie. Dat hij een keer bij een toegift, en ik kan me niet meer goed herinneren wat het was. Volgens mij was het Après un rêve van Fauré. Een heel mooi, ja, een droomstuk. En dat we naar het podium terugliepen tijdens het applaus. En dat hij tegen mij zei tijdens het applaus, simpel, simpel. Maar dat toonde aan dat we hadden daaraan gerepeteerd. En hij, ik denk dat hij, omdat ik zo veel meer zo intuïtief speelde, dat hij misschien soms vond dat ik over bepaalde grenzen heen ging. Ja, misschien zochten we elkaars grenzen op. Maar dat was wel, het was grappig dat mijn ouders dat zeiden. Want ik was dat vergeten. Op dat moment voelde dat een beetje van, hé, maar Volke, wat zeg je nou? Maar ja, als ik er nu aan terugdenk, dan denk ik daar eigenlijk met een glimlach aan terug. Want het was, Dat was ook gewoon, hij was heel eerlijk. Volk was zo eerlijk en zo oprecht. Ja, zo'n lief, eerlijk, no bullshit. Heel oprecht persoon. Maar of dan dat het juiste moment is als je het applaus in ontvangst gaat nemen? Nou ja, dat, ja, zo'n moment kon er zijn. Ik, op dat moment voelde dat misschien niet dat dat kon. Maar dat kon inderdaad, ja. Ik ben bij Cora Grevenbos, de vriendin van Volkenauta. Samen hebben ze een zoon van 9, Jonas. Die hoor je hier met zijn vader achter de vleugel. En Jonas is helemaal weg van Mozart. Jonas gebruikt ook gewoon 2 vingers. Bijna, ja. Ja, Jonas heeft nooit pianoles gehad. Volker gaf hem ook geen pianoles. En misschien komt dat wel door dat Jonas net zo eigenwijs is als zijn vader zelf. En als zijn moeder ook trouwens. Dus die liet zich weinig leren, maar de muziek moest er wel uit. En dus dat doet hij hier met 2 vingers. Inmiddels speelt hij met wel wat meer vingers. Maar misschien wordt het toch tijd voor pianoles nu. Ja. Volker die vult hem aan waar nodig. Dus die zorgt voor de akkoorden die erbij horen. En de stukjes waar Jonas het net even niet redt, dat speelt Volker dan. En hij vangt hem op. En dat is eigenlijk ook hoe die was als vader. Hij pushte niet. Maar als Jonas iets wilde, dan zorgde hij ervoor. Dan hielp hij hem. En dat was in de muziek zo. Maar dat was ook naar de speeltuin. Volker was ontzettend geduldig. Hij ging met Jonas mee naar de speeltuin. En die liet hem uren daar spelen. En als Jonas hem nodig had, dan was hij er. En anders liet hij hem lekker gaan. Dus wel echt wel een fijne vader. Muziek was voor Volker was alles. Echt alles. Hij stond ermee op en dan ging hij mee naar bed. Hij was, de hele dag had hij muziek in zijn hoofd. En hij vond het echt heel lastig, merkte ik vaak. En dat is, als vriendin zijn is dat best wel eens lastig. Om dan terug te komen naar gewoon de realiteit van het van het dagelijks leven. Van de klusjes die gedaan moeten worden. Of van het op tijd opstaan en ergens heen gaan. Of de vaatwasser moest uitgeruimd. Dat soort dingen. Hoe leerde je hem kennen? Volker die gaf les bij mij op de muziekschool. Ja, ik zat zelfs volgens mij in de commissie die hem aangenomen heeft. In het bestuur toen. En hij gaf een pianoles een paar deuren verder in het gebouw. En jij gaf? Ik gaf fluitles, ja. Dwarsfluit, ja, klopt. En hij liep daar altijd. Wij gaven op dezelfde dagen les, dus dan liep hij er langs. Het waren allemaal lokalen met veel ramen, dus dan. Ik zag hem langskomen. Maar ik vond hem aanvankelijk een beetje saai. Het was niet zo dat toen je hem zag, je dacht, die moeten we aannemen, want die vind ik leuk. Nee, daar is echt wel druk uitgeoefend, ook door mijn pianocollega's, omdat het echt een fantastische pianist is natuurlijk. Ja. Ja. En wanneer zag je hem echt? Je vond hem in het begin een beetje saai. Wanneer veranderde dat? Ja, dat veranderde er eigenlijk op het moment dat ik merkte dat hij ook echt een ontzettend leuk gevoel voor humor had. Waarop een dag moesten wij reclame maken voor de muziekschool. En op de een of andere manier bleven wij met z'n tweeën over. En toen merkte ik dat hij echt met woorden en met taal ook heel virtuoos was. En heel erg verrassend en leuk uit de hoek kon komen. En zag ik opeens een heel andere kant van hem. Die me wel aansprak. Ja. Was het wederzijds? Nee, ik heb daar echt mijn best voor moeten doen. Ja, Volker die was best heel introvert. En hij vond het ook moeilijk om enthousiast te zijn over dingen buiten de muziek. En dat gold ook voor mij. En dus wat dat betreft moest ik hard werken. Je viel dus vooral op zijn humor, niet op zijn spel. Ja. ik moet de eerlijkheid gebied wel dat ik ook erbij moet vertellen dat... ik merkte dat het toch wel een leuke man was. En na die dag ben ik met een of andere smoes een lokaal binnengekomen om iets te vragen. En toen speelde hij net een stuk van Rachmaninoff, waarin die linkerhand van hem, die later zo belangrijk bleek, maar dat wist ik toen nog helemaal niet, die kwam zo krachtig over. Ik vond dat echt wel... ik was, net als nu, sprakeloos. Je viel toen al voor zijn linkerhand, dus. Ja, in feite wel. En wat was dat dan, wat je daarin hoorde of zag? Ja, dat was een stuk, en ik weet eigenlijk niet meer welk stuk het was. Maar het was een stuk met hele stevige bassen erin. Ja, veel meer dan bassen. Echt een hele volwaardige linkerhandpartij. En Volker wist dat op de een of andere manier altijd. Ook toen hij tweehandig speelde, wist hij dat zo goed te doen. De rechterhand is bij hem nooit dominant geweest. Het is altijd een, ja, het is altijd een totaalbeeld geweest. Wat ook past bij hoe hij in de muziek leefde, in de muziek dacht. De linkerhand was niet dienend. Die was net zo stevig aanwezig. Die was net zo belangrijk. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar alles was echt. Het was echt de muziek die speelde. En verder hoorde ik er geen ego of wat dan ook in. Het was echt heel krachtig. Het waren nooit loopjes om de loopjes. Het was nooit virtuoos om het virtuoze. Het was echt egoloos. Het was echt de muziek die sprak. En niks daarbuiten, niks anders. Hij was ook echt wars van showwerk. Dat vond hij later ook. Als mensen zeiden, goh, wat knap allemaal met één hand. Dat vond hij eigenlijk helemaal niet zo'n prettig compliment. Want daar ging het niet om. Het ging erom dat hij die muziek tot uiting bracht. Was hij ook bang dat mensen het zouden zien als een kunstje? Ja, aanvankelijk wel. Jawel. De pianist met één hand. Ja, terwijl, en dat was natuurlijk ook heel dubbel. Want het was ook zijn handelsmerk. Hij profileerde zich ermee. En het was ook waarin hij zich zeker op het eind natuurlijk onderscheidde. Dat was wel een interne worsteling dus. Nou, ik weet niet of het echt een worsteling was. Misschien wel helemaal in het begin. Dat hij gedacht heeft, ik wil niet een of andere circusartiest worden die heel knap met één linkerhand alles kan doen. Dat was absoluut niet zijn ambitie. Wanneer merkte jij dat er iets was met zijn rechterhand? Ja, ik heb hem een keer zien spelen met in het Carnaval de Zanimone. Er waren twee piano's. En de collega van ons, die op de andere piano speelde, die speelde met twee handen. En dat waren echt wel, dat was een moeilijke partij. Dus die deed daar flink zijn best op. En Volker die speelde een gelijkwaardige partij. En die deed dat met. Dat zie je niet op de radio. Ik zit hier nu met acht vingers. Want de rechter pink en de rechter ringvinger die krulden naar binnen. En het zag er eigenlijk een beetje uit. Ik wist van niks. Alsof die een beetje aan het bluffen was. Wat dus helemaal niet bij hem paste. Dus ik begreep dat niet. Het zag er heel makkelijk uit. Ja, toen heb ik hem ernaar gevraagd, van hoe kan dat nou, waarom speel je? En toen kwam de aap uit de mouw. Toen vertelde hij toch van de vocale dystonie. En dat hij twee vingers dus steeds naar binnen krulde en daardoor niet goed aan te sturen waren. Heeft hij lang geprobeerd om toch die rechterhand te blijven gebruiken? Ja, dat heeft hij wel lang geprobeerd, ja. Volk is ongeveer een jaar of 10 geleden is hij echt uit de kast gekomen als linkshandig pianist. En ik zeg het zo, omdat dat denk ik ook zo voor hem voelde. Hij heeft het heel lang toch wel proberen te verzwijgen. Gewoon uit angst dat hij niet meer gevraagd zou worden. Voor optredens? Ja. Ja. Ja. Wat leidde tot dat punt? Ik denk dat er een plan was. Dat hem genoeg vertrouwen heeft gegeven dat hij ervoor uit durfde te komen. Dat het niet meer ging met die rechterhand. Ja, er was een plan. Hij wou heel graag de muziek van Paul Wittgenstein onderzoeken. Kijken wat er allemaal was. En vooral op kamermuziekgebied. En dat heeft hem zo enthousiast gemaakt. De muziek die hij vond via internet en via zijn connecties. Dat hij voor zich zag dat hij een doorstart kon maken in zijn carrière. Hij heeft dus echt een strategie ontwikkeld voordat hij ermee naar buiten kwam. Ja, daar hebben we het ook wel samen over gehad. Want we hadden inmiddels. We waren echt wel samen. En Jonas kwam eraan. Dus je moet ook een plan hebben. En Volker was eigenlijk niet zo'n plannenmaker. Maar hij liep wel vast met de vocale dystonie. Er was dus een plan. Volker kon zich weer richten op muziek. De linkerhandcomposities gemaakt voor Paul Wittgenstein. En hij zocht collega's om die muziek mee tot leven te wekken. Michiel Weidner is cellist. Hij werkte nauw samen met Volker Nauta in het Wittgenstein-project. We hebben afgesproken in Amsterdam, op de plek waar ze vaak met elkaar repeteerden. We zijn in Splendor, een muzikantenhuis. 50 muzici hebben dat 10 jaar geleden opgericht. We kunnen hier repeteren, concerten geven en oefenen. En ook chillen, een mooie ruimte boven waar we over programma's kunnen praten en zo. Maar er staan hier 2 concertvleugels. En dat was natuurlijk voor ons ideaal om hier te kunnen repeteren. In een goed klinkende ruimte, mooie instrumenten, Want het is voor een pianist is het niet makkelijk om repetitieruimte te vinden. Dus we hebben onze repetities verdeeld over de piepkleine studio van Volke thuis. Dat was zijn woonkamer en tegelijkertijd studiehok. En als we wat tafels en banken opzij schoven, dan konden we daar ook met z'n vijven in. Dus dat hebben we regelmatig gedaan. Maar ook als we in een iets grotere ruimte nodig hadden, dan gingen we hier. Kunnen we die vleugels zien? Ja, we gaan even naar de grote zaal. Daar zijn ze bezig met een opstelling te maken voor een concert wat binnenkort in première gaat. Misschien kan ik een paar nootjes spelen. Wie weet, als we ze mogen storen. Hier is de vleugel. Volkers favoriete vleugel. Waarom was dit zijn favoriet? Omdat het, denk ik, het zachtste klonk. Hij wilde graag een rond geluid. Het is natuurlijk ook best lastig om met één linkerhand om vol geluid uit een vleugel te krijgen. En op deze vleugel, Steinway, kreeg hij dat het beste voor elkaar. Ik ben geen pianist, ik ben cellist. Michiel Weidner kan zich de dag dat hij Volke Nauta ontmoette nog goed herinneren. Ik was met mijn Prisma-strijktrio aan het repeteren. Toen. Waar waren jullie? Wij spelen strijktrio-repertoire, normaal gezien. We hebben ook wel met een klarinetist programma's gemaakt, Lars Wouters van den Oudeweijer. En op een van de repetities kwam hij met het voorstel om eens kennis te maken met Volke Nauta. Die hij weer kende. Wij kenden hem niet persoonlijk, maar we hadden wel van zijn reputatie gehoord. Wat was zijn reputatie? Zijn reputatie was, in de eerste plaats kenden we hem als jong talent. Een hemelbestormer die het podium had bestormd door het winnen van concours en het halen van prijzen. En sterleerling op het conservatorium. In de muziekwereld gonsde zijn naam rond. En we waren in een rustige periode van het jaar, midden in de zomer. Het was snikheet en we zaten in de studio van onze altvioliste Elisabeth Smalt, waar we meestal met z'n drieën het strijktrio-repertoire repeteerden. En Lars voegde zich bij ons, ook net als ik in korte broek en heel zomers gekleed, heel informeel. Het was echt tropisch warm en toen stak Volke zijn hoofd om de hoek, ook in korte broek, en had een stapel kamermuziek onder zijn arm. En dat zouden we maar eens door moeten spelen, kijken of het wat was. Zo, dat idee. Dus nog gewoon meteen ga die muziek maar spelen. Ja. Ja. Ja. Hij had zelf die muziek al een tijdje onder zijn hoede. Mm-hmm. Hij had het ook wel het een en ander voorbereid. Want zo'n linkerhandpartij die speel je niet zomaar van blad. Het is nogal een aparte techniek. Maar hij had zich daar al dus een paar jaar mee bezig gehouden. Wat is die techniek? Die techniek is dat je met één hand eigenlijk een soort van geluid uit zo'n vleugel moet zien te ontlokken. Alsof je daar met twee handen zit te spelen. Wat vraagt dat dan van die ene hand? Heel veel flexibiliteit. Je moet, waar je normaal gezien een soort functieverdeling hebt tussen links en rechts. Linkerhand doet de begeleiding, de rechterhand doet de melodie. Alleen je linkerhand moet je dat dus met één hand voor elkaar zien te boksen. Dus tegelijkertijd een mooie melodie met je duim spelen en de rest van de vingers gebruiken om de harmonie toe te voegen, de begeleiding. Dat vereist heel veel flexibiliteit en een hele delicate balans in die hand. En wij deden gewoon wat we normaal gezien altijd doen. Gewoon met twee handen spelen. Dus wij kregen die muziek nieuw voor onze neus. En dat bleek een stuk te zijn van Franz Schmidt, een Weense componist uit het begin van vorige eeuw, van de 20e eeuw. En dat was een ongelooflijk ernstig stuk. Serieus, breedsprakig en romantisch. Echt een stuk wat de tijd neemt die een 19e eeuws mens nog heeft om van het leven te genieten, van kunst te genieten en echt daar de tijd voor te nemen. Heel diepe muziek. In een totaal contrast met de zomerse stemming en de kledij waarin we ons daar bevonden. In korte broek. In korte broek. Maar dat was des te specialer dat we helemaal zelf ook meegezogen werden door die muziek. En meteen dachten van ja, dat moeten we spelen. Frans Schmid had de muziek gecomponeerd voor Paul Wittgenstein. Ik denk dat Paul Wittgenstein een enorm voorbeeld voor hem was. En dat hij heeft ingezien dat hij een inspiratiebron voor hem was. Dat hij heel veel kon hebben aan het verhaal en de wilskracht van Paul Wittgenstein. Ik denk dat er zelfs wel grote overeenkomsten zijn eigenlijk in karakter tussen Paul Wittgenstein en Volkenauta. Hij benoemde op een gegeven moment de reden voor Paul Wittgenstein om door te gaan als linkerhandpianist. Want ook Paul Wittgenstein had zo op kunnen geven natuurlijk. Maar Volke dacht, het is denk ik vooral zijn koppigheid waardoor hij doorgezet heeft. Hij wilde zich niet laten kennen. En ik denk dat Volke dat heel goed doorhad, omdat dat bij hem ook zo werkte. Hij was ook koppig. Hij was ontzettend koppig. Je moet erbij lachen. Ja. Nou, dat heeft voor- en nadelen, koppigheid. Want soms was hij ook koppig in zijn manier waarop hij dingen wilde spelen. En als je met z'n vijf speelt, als je kamermuziek speelt, dan moet je het ook eens zien te worden. Hoe inspireerde hij jou? Nou, als voorbeeld, dan is een deel van zo'n stuk dat begon met een langzame inleiding. Door piano, solo. En Volke die wist op een of andere manier zo'n oneindigheid daarin te leggen. Ja, een soort eeuwigheid wist hij in zijn spel te leggen. Waardoor je helemaal het tijdsbesef vergat. Dat was heel bijzonder. En dan kun je als muzikant eigenlijk alleen nog maar denken, ja, ik wil daarmee mee. Ik wil ook op die trein stappen. Of op dat schip. Of wat dan ook. Wat voor beeld je er ook bij hebt. En dan wil je niks liever dan dat. En als het dan lukt, dat geeft een enorm geluksgevoel. En dan heb je het gevoel dat je met iemand samen op zo'n schip staat die je beste vriend is. Waar je heel hecht mee verbonden bent. En dat is het schitterende van muziek. Dit is het Quintet in Bes van Frans Schmid. Gespeeld door Volkenauta een paar maanden voor zijn dood. Dat is een afwisseling van steeds piano solo een stuk. En dan zet de klarinet in. In een ander geval zet de altviool komt erbij. Langzamerhand komen we er allemaal bij. Het is heel intense muziek. Die muziek is trouwens ook geschreven door Schmid in het jaar dat zijn dochter overleed. Dat is natuurlijk een hele trieste gebeurtenis voor hem geweest. En ik denk dat hij zijn verdriet van zich afgeschreven heeft in dit stuk. Ja, het is iets wat je weet. Dus het is altijd de vraag wat dan eerst komt. Of dat uit die muziek naar voren komt of dat het uit het verhaal naar voren komt. Maar die verlatenheid, die is heel duidelijk voelbaar in de muziek. En dat kon Volke ook enorm mooi realiseren. Dat iedereen om hem heen diezelfde verlatenheid voelde. En misschien identificeerde hij zich wel op dat moment met Schmid. Zou kunnen. Hij kende het verhaal. Ja, dus een paar maanden voor zijn overlijden opgenomen, ja, dit. Ja, ja, ja. Wist jij dat het niet goed met hem ging? Ja, dat was duidelijk. Dat is trouwens wel een opvallend ding wat echt een bel deed rinkelen. We waren opnames aan het maken begin april. Toen had Volke die langzame inleiding gespeeld. Mm-hmm. Die was opgenomen en we zaten in de controlekamer dat af te luisteren. En Volke raakte enorm geëmotioneerd door zijn eigen spel. Tranen biggelden over zijn wangen. Hij kon niks meer zeggen. Hij zat alleen te snikken. Dat is iets wat niet vaak voorkomt, hoor. Dat is echt wel... Als muzikant, je bent bezig emoties in muziek te vertolken, maar je raakt zelf niet geëmotioneerd. Hij hoorde zichzelf spelen en raakte geëmotioneerd. En dat was voor mij in ieder geval het signaal... er is echt wel wat serieus aan de hand. Dat gebeurt niet zomaar. Het laatste concert, kun je dat nog herinneren? Wij hebben het laatste concert gegeven op 23 juli in Zaandam. In een prachtige ruimte waar we ook de eerste cd hadden opgenomen. En toen hebben we De Sterren van de Hemel gespeeld. Vooral Volke. Volke was heel geïnspireerd. We speelden dat prachtige quintet in Bes van Schmid. En dan krijg je misschien wel het valse gevoel dat alles goed is. Dat maakte die muziek in iedereen los. En de vakantie was begonnen en we werden op ons vakantieadressen met een verschrikkelijk telefoontje geconfronteerd dat Volker was overleden. Dat kwam wel als een schok, ja. Want ik had echt gedacht van nou, hij is weer op de goede weg. Ik dacht, ja, die gaat gewoon door. Een hand minder, oké, je gaat gewoon door. Een beetje depressief, oké, je gaat gewoon door. De muziek zal hem altijd redden. Dat was eigenlijk mijn vaste overtuiging. Want dat is zijn houvast. Dus daarom was het echt een donderslag bij heel Remel. Ik had het nooit gedacht. Wat blijft van Volke? Die enorme liefde voor muziek. De toewijding, de concentratie. Zijn doorzettingsvermogen, heel bewonderenswaardig en inspirerend. Juist ook dat omgaan met tegenslag, die tegenslag overwinnen. Dat blijft een voorbeeld. Dat is niet zomaar weg. Want het was ook een ander iets, een andere kracht die bij hem de overhand heeft genomen. Zelfs muziek was daar niet tegen opgewassen. Dat was het gevoel eigenlijk. Volke Nauta kampte al veel langer met depressies. Het overlijden van zijn jongere broer had grote impact op zijn leven. Hij heeft zijn succes toen niet kunnen vieren. Want er was dat enorme verlies van zijn broer. Die was 5,5 jaar jonger ongeveer. Zijn broer was 16 toen hij kwam te overlijden. Dus Volke was 21. Net klaar met het conservatorium. Prijzen aan het winnen. Maar als je daar niet echt blij om kan zijn, dan kom je natuurlijk in die spagaat waar hij het over had. Daar hebben we het wel over gehad. Ik denk dat wat het extra moeilijk maakte, en daar kan ik nu als nabestaande eigenlijk helaas heel goed over meepraten, is dat het ging om een zelfgekozen dood. Dat is sowieso al moeilijk om te verwerken. Maar die spagaat begrijp ik heel erg goed. Dat als je enerzijds dat succes hebt en anderzijds zoiets te verwerken hebt, en ook ziet wat het met je ouders doet natuurlijk, dat ongelooflijk ingewikkeld is. Zeker voor een jong persoon. Had hij al zelf ook last van depressiviteit toen jij hem leerde kennen? Is het ook een gespreksonderwerp geweest omdat jij je zorgen maakte? Ja, zeker. Ja, in het begin van onze relatie heb ik hem er naar gevraagd. Want hij gaf aan antidepressiva te slikken en soms in sombere periodes door te gaan. En hij vertelde ook wel dat de afgelopen jaren toen best wel vaak moeilijk geweest waren voor hem. Dus ik heb hem toen echt op de man af gevraagd: overweeg je hetzelfde te doen als wat je broer gedaan heeft? En hij is toen heel stellig geweest. Hij zei: dat zal ik nooit doen, want ik weet wat het de mensen die achterblijven aandoet. En wat een verdriet dat is. Ja, Volk heeft eigenlijk altijd In de tijd dat we samen waren, heeft hij inderdaad die periodes gehad dat hij dat hij minder bereikbaar was. Dat je minder goed door kon dringen. Dat je tegen hem aan kon praten, maar dat hij het soms gewoon niet hoorde. En somber was en zich terugtrok en liever in bed bleef liggen. Echt wel de kenmerken van een depressie. Maar hij kwam er ook altijd wel weer uit. Soms duurde dat een paar dagen en soms een paar weken. Maar hij ging ook nooit zo diep dat hij niet kon functioneren. En dat was het laatste jaar, half jaar, was dat wel aan de hand. Toen kon hij eigenlijk niet meer functioneren. En ik denk dat dat begonnen is ongeveer 2 jaar geleden. Toen is hij eigenlijk cold turkey gestopt met de antidepressiva. Dat was hem verteld door, ik weet niet, een arts in Den Haag. Die zei dat kan gewoon. Maar hij had het tientallen jaren geslikt. En ik merkte eigenlijk als partner meteen verschil. Waarom wilde hij stoppen met medicatie? Ja, hij had het idee dat het zijn gevoelens onderdrukte. En dat zal ongetwijfeld ook zo geweest zijn. En ik denk dat dat goed voor hem was. Want nu kwamen die gevoelens wel heel hard binnen. En dat waren vaak hele duistere gevoelens waar hij eigenlijk niet tegen bestand bleek. Op een gegeven moment merkte ik toch ook wel aan hem dat hij echt paniek had. En het is moeilijk je te verplaatsen als je zelf dat niet voelt. En je ziet het, hij was ook heel, het was in dat opzicht wel een podiumdier. Hij kon heel goed maskeren wat er van binnen gebeurde. Hij liet los wat hij los wou laten. Net als zoals wij dat doen op het podium. En zo deed hij dat ook naar zijn omgeving toe. Volke was gesloten. Ik bedoel, Hij had het wel over dingen buiten de muziek en ook over zijn broer. Maar het was niet zo dat we daar een heel vertrouwd gesprek over hadden of zo. Het was niet dat hij dingen wilde delen daarover. Althans, niet met mij. Ik hoorde het nieuws van mijn ouders. Die hadden het nieuws van Jeroen den Herder gehoord. En in eerste instantie zei ja, hij is overleden. Hè? Nou ja, en dat hij daar zelf voor had gekozen. Ja, verschrikkelijk. Maar ook dan daarna, ik bedoel, we hebben natuurlijk zoveel meegemaakt. En dan denk je, hoe hebben we dat contact verloren? Zo gaat het natuurlijk af en toe. Je hebt een hele hechte tijd met bepaalde mensen een tijd lang in het leven. En dan je gaat je eigen weg. En ik hoorde natuurlijk wel af en toe over hem of van hem. Hij was nog een keer naar een concert gekomen in Rotterdam, geloof ik. Toen ik met Itamar, een andere pianist waar ik veel mee speelde toen. En het was ook heel leuk om hem weer te zien. Dus het is niet zo dat we elkaar nooit meer hebben gezien. Maar het was heel kort. Het was niet een moment dat we elkaar echt weer rustig hebben gesproken. En ja, dan denk ik nu, hoe je denkt, als ik had geweten hoe het met hem ging. En ik was zo blij dat hij zijn vriendin had gevonden, dat ze een zoon hadden. En ik was heel. Je gunde hem altijd het beste. Omdat hij zelf zo, er was geen, hoe zeg je dat? Er was niks slechts in hem. Hij wilde gewoon het beste voor iedereen. Er was geen ego, geen, ik bedoel, ja. En dan zie je ook wel de kanten waar die, als ik terugdenk, waar die mee worstelde. En dan ben je zo, dan heeft hij dat, dacht ik, dat geluk. En dat is ook zo, dat geluk heeft hij gevonden. Maar er waren zoveel dingen waar die mee, en dat hoor ik, dat ben ik niet, ik ben daar niet bij geweest. Of ik ben daar niet, en ik voel dat, dat voelt heel moeilijk. Dat iemand waar je zo hecht mee bent geweest, waar je zoveel belangrijke momenten mee hebt meegemaakt en zoveel mee hebt gedeeld in muzikale taal en emotie. Dat vind ik heel verdrietig dat we dat contact niet meer hebben gehad. Wat blijft van Volke Nauta? Ja, die fantastische man en pianist en muzikus en warme persoon die hij was. En gelukkig blijven er ook fantastische mooie opnames en het gewoon die herinneringen aan hem, dat beeld van Volke. Ik bedoel, er is maar één Volke. Een heel bijzonder mens. Volke die heeft besloten dat hij niet verder wilde leven. En dat was geen beslissing die hij van de een op de andere dag genomen heeft. Het is een beslissing die hij goed voorbereid heeft. En de dag dat ik het hoorde, want hij heeft een plek gekozen waar ik of Jonas hem niet zouden vinden. Dat is natuurlijk de moeilijkste dag van mijn leven geweest. Om hem te verliezen, maar ook om het ons kind te vertellen. Dat zijn vader er niet meer is. Dat was heel moeilijk. Een rouwproces over een suïcide. Dat is een ingewikkeld verhaal. Want er komen zoveel emoties vrij. Zoals, ja, ik ben ook echt wel boos geweest. Maar dat maakt het wel ingewikkeld. Want Fokke was echt heel ziek. Dat realiseer je eigenlijk pas als het te laat is. Want je denkt dat er nog tijd is. Dat de tijd nog te keren is. En het is vreselijk als je erachter komt op deze manier dat dat niet zo is. Mm-hmm. Hij was op het eind, was hij eigenlijk nog alleen maar het lichaam van Fokke. Echt de man die hij was, de grapjes die hij maakte, de fijne, leuke vader, die was er eigenlijk al vertrokken. Die vervaagde. Mm. Wat blijft van Fokke Nauta? Ja, wat blijft is natuurlijk in de allereerste plaats zijn zoon. Zijn zoon die in velerlei opzichten een kopie is van zijn vader. Ook ontzettend muzikaal en ook dromerig, soms wat afwezig. Buitengewoon intelligent. Heel erg lief. Maar ja, de muziek, de opnames van Fokke. Gewoon de gedachten, de woordspelingen die wij samen hadden. Dat soort dingen blijven natuurlijk ook als partner. Er zijn voortdurend dingen, als je om je heen kijkt, die je aan hem doen herinneren. En dat is niet alleen omdat ik nu in het huis woon waar zijn vleugel staat. Ik bedoel, zijn vleugel, daar kijk ik elke dag naar. Daar luister ik elke dag naar, want Jonas zit er voortdurend achter. Maar ja, ik heb hem lang genoeg meegemaakt om hem overal in te zien en te horen. Dit was de podcastaflevering van Wat Blijft, die Annette van Soest maakte over Fokke Nauta. Deze en andere afleveringen van Wat Blijft zijn te vinden via de gratis NPO Luister-app en de website van de app en app van NPO Radio 1. En we sluiten af met de zin van de dag, gemaakt door filosoof Stine Jensen. Voor als u straks opstaat, of misschien voor een goede nachtrust. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht. Vandaag schrijfster en columnist Lale Gül. Lale Gül kiest: van de maan af gezien zijn we alle even groot. Multatuli. Schrijver en columnist Lale Gül bracht in 2021 veel teweeg met haar debuutroman Ik ga leven. Ze beschreef daarin haar persoonlijke strijd tegen de voor haar verstikkende verwachtingen binnen het streng religieuze milieu waarin ze opgroeide. Lale kreeg veel lof voor haar boek, maar ze betaalde ook een hoge prijs. Ze liet zich kritisch uit over de islam en ontving daardoor haatberichten en doodsbedreigingen. Haar familie verstootte haar zelfs. Om dat lot te dragen moet je als 23-jarige stevig in je schoenen staan. In haar tweede boek Ik ben vrij reflecteert Lale 3 jaar later op wat haar nieuwe leven haar heeft gebracht, maar ook heeft gekost. Multatuli blijkt een grote inspiratiebron voor Lale. Multatuli is het pseudoniem van Eduard Douwes Dekker. En zijn pseudoniem betekent: ik heb veel leed gedragen. Hij streed met de pen tegen het geloof en voor de vrije liefde, net als Lale. Van de maan af gezien zijn we alle even groot. Ik merk dat mensen om me heen, maar ook mensen in het algemeen gewoon, zich enorm druk kunnen maken om wat anderen van ze vinden. Wat anderen misschien wel niet kunnen denken als ze iets zouden doen, iets dragen, iets zeggen. Dan is hun zorg al snel: ja, maar wat als ze me raar vinden? Wat als ze mijn keuze niet begrijpen? Wat als ze me dan misschien minder leuk vinden? En ik ben daar helaas ook niet immuun voor. Ook mijn keuzes worden beïnvloed met hetgeen de maatschappij verwacht van mij of mijn sociale omgeving. Maar ik doe wel elke dag mijn best om daar bewust van te zijn en soms ook gedurfdere keuzes te maken, wetend dat ik op tegenwerking zal stuiten. Maar ik zeg dan tegen mezelf: ach, het zijn maar mensen. Vanaf de maan gezien zijn we alle even groot. Dus ja, waarom zou ik me daar zo druk om maken? Hun mening over mij of over mijn keuze is niet leidend of meer waard. Want mijn mening over mijn keuze is net zoveel waard, is net zo leidend. We zijn even groot. ieders mening is evenveel waard. Nou, daar sluit ik me bij aan. Dat was Tine Jensen met Zin van de Dag. Bijdragen zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app onder de titel Zin van de Dag. Dit was Wat Blijft. Hierna om 2:00 de nacht van KRO en CRV. Voor nu een heel fijne nacht en hopelijk tot de volgende Wat Blijft. NPO.